السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى وتقدس حضرتلرنا sonsuz hamd ve senalar olsun. Bizleri yoktan var etti ve varlığından haberdar etti. Allah-u Teala kendisine inanarak ve rızasına uygun yaşayarak ölmemizi ve ehl-i sünnet itikadı üzere kendisine kavuşmamızı nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala bizlere muhtaç değilken bizleri sevdi. Kendisini bilenler, tanıyanlar, kendisine kulluk yapanlar olmasını diledi. Bu sevgi neticesinde bizler bu aleme zuhur ettik. İnsan çok iyi düşünmesi lazım. Nereden geldiğini, nereye gidiyor olduğunu çok iyi düşünmezse bu arayı boşa geçirir. Bir yolculuk devam ediyor. Fakat dünya insanı aldatıyor. Sanki ahiret yokmuş gibi. Halbuki sanki dünya yokmuş gibidir. Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Kenne dünya lem tekun ve kenne l'ahirete lem tezel. Ahiret sanki başlangıçtan beri hiç yok olmamış. Halbuki başı var, sonu yok. Ahiretin sonu yok ama başı var. Çünkü Allah-u Teala var iken ahirette yoktu. Allah-u Teala var iken cennet cehennem de yoktu. Onun için başı var ama sonu yok. Dünyanın başı da var, sonu da var. Ama ne diyor hadis-i şerifte? Sanki ahiret baştan sona sonsuz. Sanki dediği o sanki. Dünyada sanki hiç var olmamış gibi. Bir rüya gibi bir şey. Onun için her gün ahiret yolculuğu devam ediyor. Tanıdığımız, bildiğimiz insanları uğurluyoruz, yolculuyoruz. Efendim, ölüm devam ediyor. Bu nasıl bir şeydir? Bu ölüm nasıl bir şeydir? Bu ruh bedenden ayrıldıktan sonra aynı insan duracak. Bu nerede duracak? Nasıl yaşayacak? 2-3 paralık zevkler, keyifler veya acılar bizi ne kadar rahatsız ediyor veya neşelendiriyor. Bunların hiçbiri kalıcı olmuyor. Ahiretteki kalıcı olacak. İnsan ahireti kazanmak için ne yapsa değer. Onun için ulema buyuruyorlar ki dünya altından olsaydı, ahiret balçıktan olsaydı, ama dünya fani olsaydı, ahiret baki olsaydı, bu durumda yine de ahireti verip de dünyayı alan zarar etmişti. Niçin zarar etmişti? Gerçi balçığı vermiş, altını almış olacaktı ama o balçık sonsuz, bu altın fani ise bu alışverişte zarar olacaktı. Tam bunun aksine nedir durum? Ahiret altından, dünya balçıktan. Bir de ahiret baki, dünya fani. Şimdi enayiliğin dikalasını görüyor musunuz ki? Balçıktan olan faniyi almak için baki olan sonsuz altınlar veriliyor. İşte şu saatler, şu cemaatler, şu cemiyetler, şu dersler, bunları dinleyenler, tabii adım atanlar, gelenlerde bir fark var. Fazilet farkı vardır ama bu ilim meclislerinde bulunanlara ne kadar fazilet var. Bayram Hoca Efendi Allah rahmet etsin konuşuyor. Pazar akşamı radyodan rastladım. Yolda geliyordum. Şehitlikten konuşuyor işte. Hocalar öyledir. Ölse de konuşurlar. Zamanında yapmışlar sohbetleri. Kendileri kabirde yatıyorlarsa da sohbetleri devam ediyor. Lale Gül FM'den dinleyin. Her pazar akşam 9'da. Bunları kaçırmayın. Hoca efendiler, bulunacak adam değiller bunlar. Ne diyor? Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinden naklediyor. Efendim, bir ilim meclisinde bir saat bulunmak nedir? 40 tane erbainden, yani bir erbain 40 gündür. Bunu 40 tane 40 gün işte çilhanelere girip sıralı zikretmek ve hiç günah işlemek imkanı da yok. Çünkü kimseyle görüşmüyorsun, kimse seni görmüyor. Telefon yok, konuşmak yok, haram yok, bir şey yok. Sadece ibadet ve zikir var. Bu vaziyette 40 gün ibadet ediyorsun. Kaç tane böyle yapıyorsun? 40 tane. Bundan daha eftaldir bir saat ilim meclisinde bulunmak. Çünkü bütün her efendim faziletin ilmi, tahsili ilim meclisinde öğreniliyor. Yoksa hiçbirini bilmeyecekti. Onun için vakti en iyi yerde değerlendirmek lazımdır. Bugün de Mehmet Şimşek ağabeyimizin vefat haberini aldık. Cenazeye tabi tefsirdeyiz. Derslerimiz olduğu için gidemedik. Adapazarı'ndan kaldırıldı. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun. Efendi Hazretlerinin sevdiği adamlardan, bizim de eskiden beri gittiğimiz Ankara'da evinde kaldığımız Efendi Hazretleri'yle beraber işte efendim hakikaten sadık, samimi, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik ediyoruz. Allah şahitliğimizi kabul eylesin. Kabrini nur eylesin, makamını âli eylesin. Evet. Allah için birbirini sevenler, Allah için dünyada efendim hak ve hukuk sahibi olanların ahirette de tabii özel birliktelikleri devam edecektir. Dünyadaki dostluklar kesilecek ama Allah için olan dostluklar sonsuza kadar, kıyamette, mahşerde, cennete de girilince de sonsuza kadar devam edecektir. Allah dostluklarımızı daim eylesin. Birkaç günlük, birkaç senelik dünya maddi menfaat efendim uğrunda dost olup da ahirette düşman olmaktan bizi muhafaza eylesin. Nice insanlar birbirlerine düşman olacaklar. Çünkü neden? Onu namazdan alıkoymuş, hacca gidecekken mani olmuş, efendim ilim okuyacakken engel olmuş, dünya kelamı konuşturmuş, fuzuli konuşmuş, bir de bu sıkıntı var. İnsan camiye geliyor, cemaate geliyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor. Oralarda da bu arkadaşların yüzünden çok sıkıntı çekiliyor. Gıybet, dedikodu, konuşmak, fuzuli laf. Bu çene çok fena bir şey. Çünkü onun için efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri öyle buyururdu. İhvan ihvanın yolunu vurur evladım. Ne demek? Birisi manevi yola girer, ilerleyecek, öbür ihvan ona, onun yoluna engel olur. O da şimdi bu da benim gibi işte ihvandır, zikri var, dersi var falan diye onunla arkadaşlık yapmaya çalışır. Fakat o da onu ne yapar? Dünyacı yapar. Malayanici yapar. Fuzuli konuşmalarla meşgul eder. Bu da sıkıntı. Onun için Fuzail İbni Yaz Hazretleri şaştım kaldım. Görünce onun o sözünü. Diyor ki Allah'ıma yalvardım diyor. Bana öyle ağır hastalıklar ver de camiye cemaate gitmekten mazur olayım. Mazur olunca da bu milletle görüşmekten, konuşmaktan da muaf olurum. Diye hakikaten de sonra hasta oluyor. Devamlı evinde kılmak zorunda kalıyor. Yani insanlardan böyle ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Bu zamanda tabii zaten sinemada, maçta, efendim kazinoda, diskotekte, barda, pavyonda tanıştıkların zaten sorun. Tüm müşkilat. Fakat tabii insan Mekke'de, Tekke'de, camide, cemaatte, sohbette tanıştığı insanlardan fayda görmesi lazım. Yani maneviyat açısından fayda görmesi lazım. Ama tabii yok gelirken giderken tanışıp da gıybet, dedikodu, şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, onun aleyhine, bunun aleyhine konuşarak da büyük zayiat ve ziyana düşer. Allah muhafaza. Onun için öyle dostluk istiyoruz ki ahirette de devam etsin. Ahirette de insan birbirine senin yüzünden şu günaha girdim, bu günaha girdim, şunu kaçırdım, bunu kaçırdım demesin. Onun için bu dostluklar işte Mehmet Şimşek abi gibi biz çok eski 20 sene, 25 sene evvelden gidiyorduk Ankara'ya sohbet. Yani adamlar hakikaten bu eski ihvanlar, eski kardeşler, bunlar Allah için severler. Gıybet, dedikodu, iftiraya meyletmezler. Gidildiği zaman da işte hocaları, sohbete gelenleri ağırlarlar, misafir ederler. İşte cemaate iştirak ederler, insanları toplarlar. Böyle böyle ne güzel hizmetler görüldü. Allah kabirde karşılarına çıkartsın inşallah. kelime-i şehadet ruhuna hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Kabrine Rabbim ihsal eyleyim. İlk gecesini mübarek eylesin. Amin. Şimdi biz burada düşüneceğiz. Sapasağlam insanlar birden ölüyorlar. Birden ölüm haberleri geliyor. Bizim de aniden böyle haberimiz gelir. Ölüm hastalığa bakmaz, bir şeye bakmaz. Yani insan evden sabah sağlam çıkar. Akşam cenazesi gelir. Hiç bir şey belli değil. Hiçbir garanti yok. Şu anda hepimiz bir anda ölebiliriz yani. Dün deprem olmuş. Biz de namazdaydık yani. Tam yatsı namazına durduk cemaatle. Sonra indim aşağıdan. Çocuklar diyorlar sallanıyor bak her yer. Biz duymadık. Üst katta namaza durduk. Dedim elhamdülillah ya Rabbi şöyle bir denk gelse de ölümümüz namazda falan. Yani abdestli namazda denk gelse çok iyi olacak da hep de namazda değiliz tabii. Onun için insan hep bu benim son saatim olabilir. Ya niye son saatim olsun benim şu anda bu tansiyonum iyi ölçtüm. Şekerim iyi, şuram iyi, buram iyi. Check-up'tan dün çıktım. Anladık ama bir sallıyor. Hiçbir check-up makap kalmıyor yani. Sapasağlam adam in aşağı. Bu işler böyle yani. Adam yolda duruyor, geliyor, otobüs ona bindiriyor. Kenarda duruyor. Efendim, aşağıdan, yukarıdan aşağı araba yuvarlanıyor, viyadükten bunun kafasına. Bu şeritten gidiyor, öbür şeritten atlıyor. Yani bu ecele, bu kadere buna çare yok. O zaman hazırlıklı olmak lazım. Yani bir anda bitecek, bir de geri dönmesi yok ya. Hani dünyada kaybedenler için böyle bir ek imtihan açmıyorlar yani. Telafi olarak şöyle bir imtihan açalım size efendim. Kabirden çıktıktan sonra mahşerde hadi orada kazanamadınız, burada kazanmanız için şöyle bir fırsat. Hiç böyle bir fırsat yok. Onun için mutlaka bu dünyada kazanmak zorundayız yani. Mutlaka kazanmak zorundayız. Bu böyle okul imtihanına, iş imtihanına, şuna buna benzemiyor. Dünyada neyi kaybedersen kaybet, telafisi var. Ama ahireti kaybeden telafisi yok. Çünkü ahireti kaybeden, cenneti kaybeden aynı zamanda Rabbini kaybetmiş olur. Onun rızasını kaçırmış olur yani. Hoşnutluğunu ve memnunluğunu kaybetmiş olur. Bir de Allah ondan ebedi razı olacak değil. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için şair ne güzel söylüyor. لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلّٰهِ اِذَا فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ. Neden ayrılırsan ayrıl, karından ayrıldın, telafisi var, kocandan ayrıldın, telafisi var, evinden ayrıldın, telafisi var, arabandan ayrıldın, telafisi var. Her şeyin telafisi var ama Allah'tan ayrıldın mı yerine koyacak bir şey yoktur ya. Onun için biz Rabbimiz bizden razı olsun da ne olursa olsun demek durumundayız. Bunun tersine beyanlar Allah muhafaza. Allah beni zengin etsin de ister razı olsun ister olmasın. Allah bana çocuk versin de ister sevsin ister sevmesin gibi böyle Müslümana yakışmayan küfür lafızları Müslümana asla yakışmaz. Fikri de yakışmaz. Yani. Konuşmazsın da düşünürsün. O da olmaz. Ya Rabbim razı olsun da ne halde rızası varsa bizden o hal üzere yaşayalım, o hal üzere ölelim. En büyük ganimet budur. Dünyadan kazanılacak budur. Rabbimizin rızasıdır. Rıdvanun minallahi ekber. En ufak rızası. Cennetten bile büyüktür diyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Onun için Allah dostları hep rızanın peşine düşmüşlerdir. Hoşnutluk istemişlerdir. Ya Rabbi sen bizden memnun ol. Bize yeter demişlerdir. Hiç. Dünyada çektikleri çileleri görmemişlerdir. Hatta ahirette bile. Cehenneme girseler yani razı ol bizden de nereyi yakıştırıyorsan bize oraya koy diyebilmişlerdir. Rabiatül Adeviye gibiler. Tabi bu lafları konuşmak bize çok ağırdır. Riyakarlık, münafıklık olur. Bu makama gelmeden bu laflar da konuşulmaz. Yani biz bunları düşündüğümüz zaman, duyduğumuz zaman bile şaşırıyoruz yani. Ne manada kullanıldığını bile idrak edemiyoruz yani. Bu Allah sevgisinin getirdiği boyut, onları ulaştırdığı nokta, zirve noktalar. Bunları da konuşmakta yine büyük fayda var. Şimdi mektubattan 38. mektup, 3. ciltte Molla İbrahim Hazretlerine yazılan mektuptan efendim bir başlık vardı. Ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. İşte onlar cehennemdedir, bir fırka cennette. Bu hadisin manası. Bitti. İki haftada onu bitirdik. Şimdi bir mektubun başını hatırlayalım. Ve dereceti erbabil fakri, fakirlik sahiplerinin ahiretteki rütbe ve derecelerini sormuş. Mektup soru üzerine cevap yazılmıştır. O kısma geldik. Şimdi onu cevaplandıracak İmam Rabbani Hazretleri. Kudüs-i sirru. Şimdi burada bir hadis-i şerife mana veriliyor. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Yedhulu fukara ümmetil cennete kable ehniyaihim bi nisfi yevmin. Hadis-i şerifi burada yazmıyor. Manasını anlatacak şimdi. Çünkü o zamanın adamları, soran da alim, cevap veren de alim. Yani şu hadiste şu geçiyor bile. Temel lüzum olmadan hemen cevabı veriliyor. Şimdi tabii bu ne alaka şimdi, bu da nereden çıktı denmemesi için hadisi anlatmamız gerekiyor ki ona göre soru cevap anlaşılsın. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetimin fakirleri zenginlerinden evvel cennete girecek. Ne kadar evvel? Yarım gün. Hadis-i şerifte bi nisfi yevmin, yarım gün buyuruluyor. Bu yarım gün neye göredir? Bu fakirlerden maksat kimlerdir? Bu zenginlerden maksat kimlerdir? Şimdi bunların tahlili var. Bu yarım günde ne kadar bir zaman dilimidir? Acayip bir şeydir bu. Veyda, yine senin soruna cevap veriyorum diyor. Yenbeği, layık olur, yakışır, en yu'leme şunun bilinmesi ki ennel murade, maksat min nisfil yevmi lezi, o yarım günden ki yedhulü fukara vazil ümmeti, bu ümmetin fakirleri girecek kable leğniya, zenginlerden evvel bitilkel müddeti, o yarım gün zarfında fil cenneti, cennete girecekleri hadis-i şerifte bildirilen o yarım günden maksat nedir? Hüve gamzümiyet senetin 500 senedir. Bu 500 sene neye göredir? Min sinit dünya, dünya senelerine göredir. Fe innel yevme indallahi teala, çünkü Allah katında bir gün nedir? Elfu senetin 1000 senedir. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Habibim, senin Rabbin nezdinde, yani manevi tarafta, bir gün ne kadardır? Sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır. Ayeti de şahidün lihazel mana, bu mananın delilidir. Yani Allah katında bir gün 1000 sene ise yarım gün 500 sene der. Peki bu yani nasıldır? Saati, vakti, ayı, yılı falan. Yani ve keyfiyetü takdiri tilkel müddeti, bu müddetin hesaplamasının şekli, vasfı, niteliği müfevvazatün ila ilmillahi celle şenu. Bu Allah'ın ilmine ısmarlanmalıdır. Çünkü neden? Bize göre nasıldır? Bize göre gün nasıl oluyor? 24 saatte bir gün oluyor. Güneş doğunca gün başlıyor, batınca gün bitiyor, gece giriyor. Bir daha gün doğdu mu imsakta? Güneş değil, gün doğdu mu fecirde imsakta yine gece bitiyor. Yani teheccüd kılmak bitiyor, oruç tutacak adam ağzını bağlıyor ya, güneş doğmadan evvel, işte o gün doğumu başka, güneş doğumu başka. Fakat min gayren yekûne hünâke, bu Allah katında ne yoktur? Leylün, gece yoktur. Ahirette gece var mı? Yok. Ve lâ neharun, gündüz de yoktur. Ve lâ senetün, bizim bildiğimiz 365 gün gibi. Efendim, sene de yoktur. Ve lâ kamarun, ay da, cennette ay var mı? Yoktur. Mütearafetün. Bizim bu bildiğimiz güneş, ay sistemleri ahirette yoktur. Çünkü bunlar neyle alakalıdır? Dünyanın sistemidir bunlar. Zaten kıyamet kopmakla beraber bu sistemler bozulacaktır. Kıyamet neyle alakalı kopacaktır? Nereyle alakalı kopacaktır? Dünyayla değil. Kıyametin kopması ne demek? Alemlerin çökmesi demektir. Çünkü biliyorsunuz ayet-i kerimede İzeşşemsu küvvirat, güneş dürülecek. Efendim ve nereye atılacak? Cehenneme atılacak. Niye? İşte cehennemin hararetini artırsın diye de cehennemin hararetine güneş ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Senin koca efendim demirleri eriten Karabük demir çelik fabrikası bilmiyorum duruyor mu şimdi, onlar da hep sattılar mı hatta ne çıktı ne bilmiyorum. Ya yakıyor mu yine, fırınlar yanıyor mu onu da bilmiyorum. Ama öyle büyük demir çelikler vardır, oralarda potalar vardır yani. Adam yukarıdan aşağı düştü de yani yarı yolda dumanı çıkıyor, adam aşağı inemiyor, öyle ateş yanıyor alttan o potalarda mesela. E sen o kadar ateşe, kızgın ateşe bir kibrit çaksan ne kadar etki eder, onun hararetini ziyade ederse güneşin de cehenneme katkısı ancak bu kadar olur. Ama tabii güneşe tapanlar vardır, aya tapanlar vardır, yıldızlara tapanlar vardır. Allah bunları cehenneme atması onlara azap etmek için değildir. Çünkü onlar azabı hak etmemişlerdir. Ama putlara da, tapılan putlar da cehenneme atılacaklardır. Velakin onların tabii tahta, odun, kereste, bunlar mermer, alçı, bunların yani bir canı yok ki bunlar azabı hak etsinler. Mükellef de değiller ama Allah Teala işte innekum ma ta'budune min dunillahi hasabu cehenneme, ey kafirler siz de Allah'ı bırakıp taptıklarınızda hep cehennem odunusunuz. Entüm la varidun, siz cehenneme nasıl ineceksiniz? Susamış develer suya indikleri gibi. Yani 10 gün zaten deve deposunda su taşıyor. Artık o 10 güne kadar çöllerde deposunu kullana kullana sıfırlıyor. Artık o durumdan sonra deveye öyle bir susuzluk çöküyor ki. Yani suyu gördüğü zaman o deve nasıl koşuyorsa suya, siz de cehenneme öyle koşacaksınız. Tabii adam ateşe niye koşsun? Bu da ayrı bir soru işaretidir. Onun da sebebi, hikmeti nedir? Çünkü çok bekletileceğinden. Cehenneme girmeden evvel ne kadar bekletiliyor? 50 bin sene. Ayet-i kerimede fi yevmin kâne miktâru 50 elfe sene. O günün miktarı ne kadardır? 50 bin sene kadardır. Şimdi 50 bin sene kimine dünyada kıldığı 2 rekat sabah namazının farzı kadar hafif gelip geçerken, adam hiç anlamazken, kimini de aynı bildiğimiz 50 bin sene, hesap et işte. 50 bin sene daha dünyanın ömrü olmamış. Siz boş verin, o milyonlarca sene evvel dinozorlar varmış, milyarlarca sene evvel. Allah Allah, hiçbir kitapta yeri yok. Hiçbir kitapta yeri yok. Yani şuradan evvel Adem Aleyhisselam'ın geldiğini biliyoruz. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya geliş tarihini aşağı yukarı biliyoruz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam zaten 5000 senedir geriye gittiğimiz zaman, yani Efendimiz'den beri hesap edebiliriz zaten. 1400, oradan ileri 500 küsur, İsa Aleyhisselam 2000 ediyor. Zaten 2000 küsurdayız. Miladi tarih belli. 2000'den oradan geri gidiyoruz. Musa Aleyhisselam 4000 senedir oradan. İbrahim Aleyhisselam falan biz 1000 sene daha var, 5000. Bu 5000'den de geri gidecek İbrahim Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'a 2000 kadar ya var ya yoktur. O da tam yoktur. Yani 7000 seneye falan tekabül eder. 7000'den evvel de cinler dünyaya yerleştirilmiştir. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasında halife yaratılacağına itiraz ederlerken melekler dediler ya, etecalu fiyâ men yufsidu fiyâ ve esbiküddimâ, sen yeryüzünde kanlar dökecek, fesat bozgun yapacakları mı yaratacaksın? Nereden bildi melekler bizim böyle yapacağımızı? Melekler gaybı bilmez. O cinlerden tecrübeleri var. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratılmadan kimler yerleştirildi dünyaya? Cinler. Kaç bin sene? 2000 sene. Cinler derken iblis ve zürriyeti, iblis de kâne minel cinni fe feseke an emri rabbi. Allah buyuruyor. Onu da aslı cinlerdendir. Yoksa iblis meleklerden değildir. Meleklere vaizlik etmiştir, hocalık etmiştir. O bir vasıf olarak. Ama aslı yaratılış itibariyle ne diyor? Halak beni min narin. Sen beni nereden yarattın diyor? Ateşten. Vel cehenne halaknâ min kablu min nâris semûm. Cinlerin babasının adı nedir? Can'dır. Canlı nereden yarattık diyor Kur'an? Ateşin dumansız yerinden. E iblis ne diyor? Halakteni min nâr, beni ateşten yarattın diyor. Dolayısıyla ama melekler nedendir? Nurdandır. Nardan değildir. Bu itibarla efendim cinlerin ifsadı olmuştur. dünyada birbirleriyle savaş etmişlerdir. Kan gövdeyi götürmüş. Onlar kendi aralarında. Daha insan yaratılmadan. Yani Adem Aleyhisselam'a kadar 7000'i bulsak, 7000'den evvel de 2000'de cinlerin iskanı var. Ondan evvel de tabii dünya var idi. Adem Aleyhisselam geldiği zaman dünya ona hitaben ci'te ve kadin gada şebabi, sen geldin ama Adem gençliğimi göremedin demiştir. Şu anda zaten en koca karı moruk halinde bize kalmıştır yani. Tamamen bitti bitmek üzere can çekişirken biz de ona bayılıyoruz böyle. Bayılıyoruz. Bu ne taze bir şey ya. Şimdi yine ilkbahar geldi. Bir yeşermeler, yeşillikler, işte dallar, budaklar biraz açtı pembe pembe çiçekler bir şeyler. Yani insan işte benim bile içim şey oluyor böyle. Bir gençleşmeye çalışıyorum yani. Halbuki geçmiş benden de. Ya diyorum bahar gelmiş. Sana ne bahardan yani? Bahardan sana ne? Senin için geçmiş. Ve lakin dünyanın baharı mağarı şimdi en koca karının işte süslenip püslenip de 40. torununun kınasına katılırken bir boya sürmesine benzer yani. Bu işler geçmiş dünya. Ama dünyanın öyle 10 milyon sene evvel 20 milyon, 100 milyon, 700 milyon, trilyon sene evvel dünyada şu varmış, bu varmış. Yani o olsa bile onu bilmek de senin haddine değilmiş yani. Hiç sen ne alakan var ya sen? Ne biliyorsun ki? Fakat şeyi çok büyütüyorlar. Yani 5000 senelik bir şeyi gördükleri zaman rakamları ters kullandıkları için onu 5 milyon falan, o bir sıfırlık işte. Yani 2 sıfır oldu mu o tabii hemen milyona gidiyor falan. Böyle bir şey yok yani, böyle hurafe, batıl şeylere sizi inandırmasınlar. Ayet hadis meydandadır yani. Dünyanın nihayetinde ömrü hasebiyle. Şimdi demek ki bizim anlamadığımız işler ahiretin seneler, mahşerin süresi. 50 bin sene. 50 bin sene yani bizim anlamamız zor diye demek istiyorum yani. Çünkü bizim en fazla yaşayanımız 100 sene bile yaşamıyor. Diyorum sana dünyanın ömrü 7 bin, 8 bin, 10 bin olsun yani. Dünyanın ömrü. 50 bin sene yani bütün dünyanın başladığından bitişine kadarını hesap etsen bunun 5 misli belki mahşerde bekliyor ya. Ya bu nasıl bekliyor? Herkes aynı yerde beklemiyor. Kimisi diyorum sana sabah namazının 2 rekatında ne kadar duruluyor? Öyle geçiriyor. Hiç anlamadan. Ama kimisine de çok zor geliyor. Ne gibi? İşte birisi sabaha kadar kıvranıyor ağrıdan, sancıdan, uyuyamıyor. Gece bitse de doktor açılsa, eczane açılsa veyahut da efendim işte bana bir hal hatır soran olsa gibi beklentiye giriyor. Sabaha sabah diyor bu gecede ne kadar uzunmuş diyor. Öbürü de yatıyor kalkıyor. Onu kaldırıyorlar zorla, çabuk ya. İşte memur ise neyse kalk bakalım. İşe geç kalacaksın falan. Ay abi, daha yeni yattık hiç anlamadım ya. Uykuya doymuyor. İşte bu ahirette de böyle düşünün. Kimisi 50 bin sene hakikaten onu acıyla çekiyor. Güneş tavan boyu yaklaşmış denilen, efendim insanlar ter göllerine battığı, bunlar sahih hadis-i şerifler. Bunlar hikaye, hurafe değiller. İnsan kendinden çıkan sudan, tabi herkes bir arada olduğu için herkesten çıkan suyla deniz oluyor yani. Ter efendim topuğu değil, başını aşıyor yani. O kadar su çıkıyor yani. Bu vaziyette 50 bin sene. Bu adam bekle bekle. El intizar eşeddü minennar. Yani beklemek adama ateşten zor gelir derler. Bazı kere insan yani bir kuyrukta bir yerde bir iş için yani bir saat, iki saat, üç saat ne kadar darlanıyor ya. Beklemek çok zor bir şeydir ya. Onun için diyorlar ki ya Rabbi erihne velev binnar. Ya Rabbi diyorlar bu mahşerde de çok darlandık. Bir de sıkışıklık var yani. Hani güneş taban boyu yaklaşmış, yanıyorsam yanayım da biraz oturayım. Oturma da yok ki. Çünkü böyle birbirine öyle bir et duvar olmuş ki herkes birbirini zaten iğne atsan yere düşmez misali orada hakikat oluyor. Hakikat oluyor. Yani elini şöyle yapamazsın ya. Hani insan yansa bile sıcaktan ne yapmak ister? Bu yok ki. Bu nimet olur. Böyle efendim tahtaya muhlanmış gibi herkes birbirini sıkıştırmış. Güneşten teri çıkıyor adamın ya. Bu sefer diyorlar ki ya Rabbi, ateşle de olsa bizi bir rahatlat. Bari belki cehennemde bir geniş yerimiz olur. Elimizi kolumuza böyle yaparız ya. Ateşle de olsa bizi rahatlat. Bu çok. Yani ne zor duruma geldiklerini anlıyor musun? Şimdi nereye getirdik işi? Ne dedik? Susuz develer suya iner gibi cehenneme ineceksiniz. Sen de düşündün ki adam ateşe öyle koşa koşa niye gitsin ki? Belki melekler alırlar da yaka paşa poşet yaparlar atarlar. Yoksa adam kendi niye koşsun? Anladın mı şimdi niye koşacağını? Adam cehennem de olsa diyor beni rahatlat. Ve böylece gidiyor cehenneme. Allah muhafaza ya Rab. Allah da işte güneşiydi, ayıydı, putlarıydı falan cehenneme atmasının sebebi hikmeti. Levkâne hâulâ âlihetten mâ vorodûhâ. Mevla onlara diyor ki siz bunlara taptınız. Bunlar ilahlar olsaydı gerçekten sizinle beraber cehennemde ne işleri var? Hepiniz burada ebedisiniz. Yani yazık ettiniz. Bir olan Allah'a bıraktınız da onun yaratıklarına taptınız. Onların size ne faydası var? Onun için ne diyoruz şimdi? Ahirette ne yok? Güneş yok. Ay yok. Bu itibarla bizim bildiğimiz manada karanlık aydınlıkla gece gündüz hesabı yok. Bildiğimiz 365 gün hesabı sene yok. Ama burada ne var? Süre var. Bu sürenin takdiri kimin ilmine ısmarlanmış? Allah-u Teala'nın ilmine ısmarlanmış. O onu ayarlıyor. Ama o süre aynı dünyadaki süre gibi uzun süre yani. 50 bin sene ise aynı buradaki 50 bin sene gibi. Ama şimdi dünyada güneş ay sistemi olmadan sene mefhumunu anlayamayız yani şu anda. Nasıl olacak? Ama orada bu maddeler, sebepler yokken de Mevla onun ayarını biliyor. O ne zaman bitirecek? Bekleme müddeti ne zaman bitecek? 50 bin sene ne zaman dolacak? Bu yoksa gün doğdu, şey doğdu, bir gün daha geçti, bir gün daha geçti. İnsan belki onu öyle hesap edemeyebilir. Yine aynı bu minvalde bir misal. Cennet ehli cennette Allah-u Teala'yı ziyaret edecekler. Yani Mevla'nın cemalini görecekler. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu rü'yet ziyareti herkes için bir olmayacak. Kimisi cumadan cumaya ziyaret yapacak. Kimisi bayramdan bayrama. Bunlar mertebe farklarıdır. Evet. Ve ekremuhum alallah men yanzuru ila vecihi gadbeten ve aşiyye. Allah katında en yüksek makamda olan cennetlikler kimler olacak? Her sabah akşam Allah'ı görebilenler olacak. O her sabah akşam görenler makamı Allah katında en yüksek olanlardır. Allah cümlemize nasip eylesin. Amele geldi mi en yüksek amelleri hedeflemiyoruz ama müjdeye geldi mi en yukarısına da hevesleniyoruz yani. Bu beleşçilik tinetimize yerleşmiş. Tabii başka makamlar da var. Allah dostlarını ilgilendiren çok yüksek makamlar var. Bizim ağzımızın kaşığı değil ama yani bu da nedir? Orada huri yok, köşk yok, saray yok, yemek yok, içmek yok. Bir tek Allah Teala'nın tecellisi var. Mevla Teala razı olarak sıralı cemalini gösteriyor yani. Bu ayrı bir şey. Bazı Allah dostları var ki ya Rabbi cennette bir an cemalini benden perdeleyecek olsan cennet bana zindan olur, dar olur diyor yani. Allah da tabii öyle aşık olan yüksek seviyedeki kullarına da tabii cennette üzüntü olmayacağına göre o devamlı ziyaret makamını ihsan ediyor. Ama bizim gibiler yani affedersiniz isterseniz affetmeyin de yani bu bir kemiğe razı olan gibi yani bize şimdi cennete soksalar cennette en aşağı derecede bize bir yer verseler biz ne yaparız? Oho bayılırız. Niye? Ya dünyanın bütün kralları cehennemde yine en azından ben cennetteyim. Adam padişah olmuş cehennemi boylamış. Firavun olmuş cehennemde. Karun olmuş cehennemde. Dünyada şu anda bu kadar bütün zenginler var. Değil mi? Efendim kafirlerin milyar dolarları şöyle zenginler böyle zenginler şunun sahibi bunun sahibi. Bunlar tabii iman edemeyerek kafir ölürlerse nereye gidecekler? Cehenneme gidecek. Şimdi adam şimdi bir bakıyor ulan ben soğan ekmek kırdım yedim. Bu şimdi Dünyanın en zengin adamı bilgisayarı bulmuş, milyar doların parayı cebine koyacak yer bulamamış. E bu cehennemdeyse, ben cennete şöyle kapıdan girip sağa dönerim. Orada kapıda da dursak yeter gibi bir his oluyor. Aslında böyle kanaatkar olmamak lazım. Çünkü efendi baba öyle buyurdu kaddesallahu sirruhu, Ali Haydar Efendi Hazretleri. Cennet ehli kadar kanaatkar görmedim evladım. Bu ne demek? Yani dünyada kimseyi kanaatkar görmüyorum. Bir arabası olan daha iyisini, bir evi olan daha iyisini, arsası olan daha iyisini, maaşı olan daha artısını. Hep yükseğe bakar ama cennet meselesine, ya cennete gireyim de çöpçü olsam yeter. Cennette çöp mü var ki çöpçü olsun? Ama bu kanaatkarlık da biraz nedendir? İşte tembelliktendir yine. Yüksek seviyeye fazla amel lazım. O da gözü kesmiyor. Onun için en aşağısına razı gelmeye çalışıyor. Bu iyi bir şey değil. Hatta bazıları cehenneme de göz kestiriyor. Diyor ki imanımı kurtarayım da cehenneme girsem de yansam da nasıl olsa sonunda çıkmak var. Bu hepten yanlış bir şey. Yani tamam sonunda zerre kadar imanla ölen mutlaka çıkacak ama bir Müslüman da girsem de yansam da nasıl olsa çıkarım hesabıyla yanmayı da göze almaması lazım. Yani dünyada kibridin ateşini, efendim sigaranın külünü, efendim, kömürün közünü göze kestiremeyen, parmağını oraya efendim uzatamayan insan cehenneme nasıl inanıyor ki böyle yanar yanar çıkarım gibi böyle fasit fikirlere sahip oluyor. Hep bunlar iman zafiyeti. Allah imanlarımızı kuvvetlendirsin. Amin. Bu ahiret böyle bir şey. Evet. Onun için cennete heves ediyoruz ama ona göre çalışmıyoruz. Cehennemden korkuyoruz ama ona göre kaçmıyoruz. Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ra'aytu mislel cenneti nâme talibuha ve ma ra'aytu mislen nâri nâme haribuha. Cennet kadar müşterisi uyuyan bir yer görmedim. Cehennem kadar da korkup kaçanı uyuyan bir yer görmedim. Ne demek? Kim bir şeye müşteri olursa, ona talip olursa ve ona kavuşmak istiyorsa mutlaka o uykusundan, vaktinden, saatinden, fedakarlık ederekten onu elde etmeye gayret sarf eder. Mutlaka dünyada kural budur. Ona ulaşmak için mutlaka uykuyu terk edecek. Yani çalışacak. İstirahatini terk edecek. Bir şeyden korkup kaçan da hiç uyur mu? Yangın başladı, oradan ağrı geliyor. Buradaki bırak ya beni, kaldırmayın ben yatıyorum der mi? Yan mahalle yandı. Bu mahalleye sıçrıyor. Efendim, burada uyuyan olur mu? Ateşten kaçar mı herkes? Kaçar. Peki kaçan uyur mu? Kaçanın gözünde uyku kalır mı? Kalmaz. Cehennemden korkuyor muyuz? Korkuyoruz. Kaçıyor muyuz? Laf olsun. Kaçıyoruz. Ama Resulullah ne buyuruyor? Cehennem kadar kaçanı uyuyan bir yer görmüyor. Ya böyle kaçmak mı olur? Uyuyoruz. Hem de ona doğru koşuyoruz. Uyusak iyi. Hiç olmazsa uyurken günah yapamazsın. Uyurken günah yapamazsın. Bizimki hepten ne kadar haram varsa onlara hevesleniyoruz. Yani ateşe hevesleniyoruz demektir. İman. İman zafiyeti var. Şimdi bu ahiretin günleri, ahiretin hesapları, ahiretin işleri dünyaya kıyas edilmez. 50 bin sene bir mahşer günü. Bu arada bu hesap kitap için ha. Ondan sonra cennete girmek var, cehenneme girmek var. Bunların hesapları var, kitapları var. Önce giren var, sonra giren var. İşte o aralarda bekleyenler var. Ne kadar önce girecek hesapları var. Efendim, en nihayetinde cennetin kapısında neler olacak, neler. Fakat şimdi bu hadis-i şerifte buyuruluyor ki ne anlatıyoruz? Haftada bir Mevla'nın cemalini görecek cumadan cumaya. Halbuki orada bizim bildiğimiz gibi güneş ay olmayınca cuma nasıl tespit edilecek? Veyahut da zayıf dereceli müminler senede iki kere Ramazan bayramı ile Kurban bayramında Allah-u Teala'nın cemalini ziyaretler, şereflenecekler. Peki bu nasıl tespit ediliyor? Şimdi anladınız mı? Ona misal olsun diye söylüyorum. Bütün bunlar ilmi ilahidedir. Yani ne demek? Dünyadayken cumaya denk gelen zaman dilimi Allah indinde geçerli. Dünyadayken Ramazan bayramı olan mevsim Allah'ın de bayram. Dünyadayken kurban bayramına denk gelen saatler, müddetler, süreler Allah'ın dinde malum. Anlıyor musunuz? Ona göre bu ziyaretler tertip edilir. Yani haftadır, yıldır. Yoksa senin benim tabii hesap yapabileceğimiz şey yok orada. Takvim yaprağı kopart. Ertesi gün çıktı meydana. Öyle değil oradaki. Bize göre değil hesaplar. Ama Allah'a göre hesaplar sabittir. Peki 500 sene. Bu nasıl bir iş? Hangi fakir 500 sene evvel girecek? Hangi zenginden? Şimdi burası çok izah istiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri burayı açıklıyor. Vel muradu minel fakir. Bu fakir kimdir? Bundan maksat nedir? El fakiru sabiru. Sabırlı fakirdir. Sabırlı fakir. Ne demek sabırlı? Şimdi sabırlı deyince namaz yok, abdest yok. Ama fakir olduğu için de bağırıp çağırmak da yok. Niye ben fakir oldum ya diye Allah'a da bağırmıyor. Velakin namaz da kılmıyor, abdest de almıyor, zikir de etmiyor, şükür de etmiyor, bir şey yok. Böyle sabırlı fakirler bayağı var. Oturuyorlar onlar. Kahvede, şurada burada. Sıralı. İşte film seyrediyorlar, dizi seyrediyorlar. Onlar dizilere çok merak olur. Vakitleri de bol. Sinemaya gidecek para yok. Para pavyona mesela. Onlar bütün dizilerin kurdu olurlar onlar. Böyle otururlar. Aa, ne sabırlı fakir ya. Namaz geçti. Ya bana ne, Allah bana sormasın, benim zaten 500 milyon maaştan ne namazı ya. Ya 500 milyon maaştan ne namazı olur mu ya? Sabırlı fakir kime derler diyor. Ellezî ve multezimun. Litiyan lahkâm-ı şer'iyyeti. Şeriatın hükümlerini yerine getirmeye, İslam'ın emirlerine efendim uymaya sarılan ve müctenibun anil meniyat-ı şer'iyyeti, İslam'ın yasaklarından da sakınan fakir. Bu cennete önce girecek. Yoksa sadece fakirim diye efendim olur mu? Ben en çok zaten hangi fakirleri açıyorum biliyor musun? Hem dünyada fakir hem ahirette fakir. Yani dünyada zaten fakir, bir şeysi yok, garip. Ona acıyorum, dünyada fakir olduğu için de acıyorum. Ama namaz abdest olmayınca da, iman olmayınca da, ahirette de müflis. Bu ne olacak? Onun için şair ne güzel söyledi. Mâ ahsened-dîne ve'd-dünyâ le-vectema'â ve ekbahel-küfre vel-iflâse bir-racûlî. Ya dinle dünya bir araya gelse ne güzel olurdu, ama bu da çok olacak bir şey değil ama. Yani bir adam hem dindar hem takva sahibi hem de dünyada zengin. Böyle adamlar var. Çok yok ama var. Ya ne güzel yani. Haset edilmez de bunlara gıpta edilir yani. Ama bir de diyor bir adam da dünyada kafirlik, ahirette de müflislik birleşirse, yani dünyada fakir, kafir olduğu için ahirette de fakir. Bu da çok kötü bir şey. Dünya fakirliği yani çok da sakınılacak bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde el fakru fakri, fakirlik benim iftihar vesilemdir. Ben ebi eftehiru, ben fakirliğimle gurur duyarım buyurmuştur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği seçmiştir. Çünkü Allah Teala ona meleklerini gönderdiğinde, dünyayı kendisine arz ettiğinde göklerin, yerlerin hazinelerin anahtarları kendisine tevdi edildiğinde, evet, peygambersin kesin. Bu peygamberliğin yanına hangi vasfı istersin? Davud Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi mülk vasfını, saltanat vasfını mı istersin bunun yanına, nübüvvete ilaveten? Yoksa ubudiyet, yani kulluk, işte fakirlik, zaruret içerisinde bir yaşantı mı istersin? O zaman tabi Cebrail Aleyhisselam'ın da işaretiyle istişareyi Efendimiz de kime soruyor? Cebrail Aleyhisselam'a da istişarede böyle yapsa, Cebrail Aleyhisselam da ne yapıyor? Tevazu. Saltanat isteme yani. Kulluk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o yakışıyor. Ben kulluğu seçiyorum buyuruyor. Bunun üzerine ne kadar fakirlik çektiğini kitaplarda okuyorsunuz. Vaazlardan dinliyorsunuz. Bir gün aç, bir gün tok. Ve dağlar kendisine altından olalım, bir de peşinde dolanalım, lazım olduğu yerde harcayasın diye kendilerini arz ettiklerinde de Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onlara hiç meyletmiyor ve Allah-u Teala'nın bu teklifine karşı da dünyaya meyletmiyor. Ve bir gün doyayım, yani yiyeyim, bir gün aç kalayım. Böyle iki günde peş peşe doyduğu yoktur. Bugün en fakirimiz bile bir gün aç kalsın sokağa çıkıp bağırmaya başlar. Ve sallallahu aleyhi ve sellem doyduğu zamanda da bizim gibi yemekler yoktur. Çok az bir miktarla, birkaç hurmayla, biraz sütle efendim doyduğunu hissediyor. Et yer idi fakat eti de çok nadir bulur. Öyle çok zaman et bulamazdı. Ve parası birikmediğinden, stok olmadığından, hiç parası da bulunmadığından da ne yapardı? Ara ara borç peşine düşerdi. Yani borç alırdı. Hatta vefat ettiği zaman kime borçluydu? Bir Yahudi'ye borçluydu. Hatta zırhını da ne yapmış Yahudi'ye? Rehin vermiş. Çünkü tabii Yahudi de peygamber de olsa rehinini alır. Yani Yahudi peygamber der ki en doğru adam sensin ama sen şu rehini bir bırak bakayım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zırhı Yahudi'nin yanında rehin iken kendisi vefat etmiştir. Bu durum görüldüğünde yani sabır nedir? Sabırlı fakir kimdir? Ehl-i Beyt'te de bu haller çok zuhur eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zenginlik bu manada istememiştir. Ama Allahümme ne'ûzü bike minel fakri, fakirlikten sana sığınırım diye de dua etmiştir. Orada da fakirlikten sığınırken ki maksadı nedir? Hani kâdel fakru en yekûne küfrâ, fakirlik neredeyse adamı kafir de edebilir. Çünkü insan çok muhtaçlıktan dolayı hani Allah'a itiraz ile beni mi buldun? Bak şu adamda namaz yok, abdest yok, paraya para demiyor, koyacak yer bulamıyor. Biz bu kadar Allah diyoruz, zikrediyoruz, yemeğe ekmek bulamıyoruz, kurban olduğum Allah'ım derken bir de baktın raydan çıkar gibi dinden çıktı. Böyle de var yani. Çok da fakirlik insanı zora sokar, fakirlikten dolayı insan borca girer, borca girince yalan söylemeler başlar, ödeyemez, yarın ödeyeceğim, öbür gün ödeyeceğim, adam kapıya dayanır, yalan çok büyük günahtır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme ne'ûzü bike minel me'semi vel mağrami, beş vakit namazın sonunda yaptığı dualardaki istiazelerde, avuzülerde, sığınmalarda ya Rabbi günahtan ve borçtan sana sığınırım. Borç alırdı, borç almıştır, mecbur olmuştur. Ama borçla günahı da yan yana koymuştur sığınılma sırasında. Çünkü neden? Borç yalana da sevk ediyor ve yalanı beraberinde getirebiliyor. Yani ödeme imkanı varken biraz ertelemeler veyahut da efendim ödeyemeyeceği halde adam kızmasın diye ödeyemeyeceği bir güne yalan yere söz vermeler, bunlar hep günahla birlikte geliyor. Demek ki fakirlik aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için seçtiği vasıftır. Ve sahabe-i kiramın ekseriyetinde de ashab-ı suffere bu fakirlik hali ön plandadır. Onlarda çok büyük vasıf vardır. Allah-u Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem kafirler biz senin sohbetine geleceğiz ama bu fakirler köleler önde oturuyor. Bunlar da tabii yıkanmaya su bulamıyor, sabun bulamıyor o zaman. İşte biraz hoş olmayan koku, yün giyiliyor. Tabii o zaman şimdiki gibi öyle dokumalar yok. Kaba kalın yünden giyiliyor. Yün de sıcak iklimde koku oluyor. Dolayısıyla bizim glasımıza yakışmıyor diyerekten Efendimiz'den ne istediler? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bize ayrı bir sohbet meclisi yap, biz senden konuşalım, görüşelim, ne diyorsun, ne demiyorsun, biz senin derdini dinleyelim, anlamaya çalışalım ama bu fakirlerle bir arada bizi oturtmandan dolayı buna biz yanaşamıyoruz dedikleri zaman Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onların da Müslüman olmasını onların adına, kendi adına değil, onların karı olsun diye istediğinden acaba, yani bu, bunların bu teklifine karşı, hani fakirlerle zaten her sabah akşam 5 vakit namazda beraberiz. Bunlara da haftada bir gün, ayda bir gün, bir saat ayırsak mı? Bir sohbet ederiz, belki yola gelirler hesabı. Efendimizin niyeti bu sallallahu aleyhi ve sellem, ama Allah Teala buna müsaade etmiyor. Vasbir nefseke, Habibim kendini hapset. Mallezine ed'un rabbim bil gadati vel aşi. Evet. Sabah akşam yuridun vecehu, sırf benim rızamı isteyerek bana dua eden, beni zikreden fakir sahabenle beraber kendini onların arasına koy, oradan çıkartma diyor. Allah. Sonra yani bu teklif olmayınca onlar dediler ki ya madem buna müsaade yok, bizi öne oturttur, bizi muhatap al, onlar da arkadan dinlesin. Sohbet aynı sohbet. Yani bir aşamada وَلَا تَعْدُوا اَيْنَا كَانُمْ Habibim, sakın sohbet ederken de gözüm bile o fakir sahabeden aşmasın. İleri beri taşmasın. O zengin ağalara böyle bakacağım diye münafık, kafir, daha iman etmemiş, düşüneceğim, taşınacağım, biraz da kaşınacağım diyor. Ondan sonra da gelmiş, sen de bana bir vakit ayır bakayım diyor falan. Sakın sakın sakın. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. İslam'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Bütün zenginler isterse batıla gitsinler. Fark etmez diyor. Ben zenginim, Allah buyuruyor. O muhtaç, sen muhtaç değilsin. Onun için fakir sahabenin kıymeti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nezdinde de çoktur. Ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık bu ayetten sonra o kadar oturuyordu. İşraktan sonra da oturuyordu. O fakir sahabe de mübarek, ona doymuyorlardı. Devamlı ilim. Eshab-ı Suffe, Ebu Hureyre gibiler, Bilal gibiler, Suheyb gibiler, Ammar gibiler, Habbab gibiler. Rıdvanullahi aleyhi ecmaîn hazaratında. Artık bu ayetten dolayı da Efendimiz de oradan ayrılma dediği için evine gidemiyordu ya. Bu ayetle amel etmek için. İslam bu. Din bu. Ya, Hazreti Ömer'in kapısında radıyallahu anh emirul müminin olduğu dönemde Ebu Süfyan radıyallahu anh sahabi, zengin, Mekke'nin ağası. Geçen derslerde de ismi çok geçti radıyallahu anh. Kapıya geldi. Kapıda tabii başka fakirler var. Her türlü insan var. Hazreti Ömer'le görüşecekler. Ya orada baktılar ki Bilal gelsin. Veyahut da Ebu Hureyre gelsin. Değil mi? Ebu Süfyan bekliyor. Mekke'nin ağası ya. Hazreti Ömer'in kapısında ne çalışır? Ya, Allah'a yakınlıkta, fazilette üstünlük. Bu da en fazla kimlerde bulunuyor? Fakirlerde. O zaman yani Ebu Süfyan anlayışlı adam, yanık adam. Ne dedi? Yanındaki arkadaşına, görüyor musun dedi. Bu kadar itibarımız var, bütün Arap'ın kavmi kabilesi, dünya bize ne kadar itibar ediyor. Ömer'in kapısında sonuncu sırayı aldık dedi. Yani o meseleyi anlatıyor ona. Ne demek istedi ona? Yanındaki arkadaşına şuur veriyor ona Ebu Süfyan radıyallahu anh. Dedi ki Hâzâ bâb-ı Ömer fekeyfe fil âhira. Bu Ömer'in kapısında böyleyse ya ahirette kaçıncı sıradayız dedi. Kardeşim sen ona bakacaksın. Çünkü Ömer'in kapısı Allah'ın kapısıdır. Onun için Ömer radıyallahu anh düzene koymuş insanları. Ahiretteki sıraya koymuş. Dünyadaki sıraya koymamış. Zenginse al içeri, fakirse koy kapıya. Böyle bir şey yok. Fakirlere farklı bir hürmetle saygı göstermek icap ediyor yani. Şimdi hakikaten sabreden fakir, yani şükreden zenginden 500 sene evvel cennete girdiği zaman, zenginlere ha böyle yaptığı zaman, bir el salladığı zaman, vallahi o zengin diyecek ki keşke dünyada hiçbir şeyim olmasaydı da burada cennetin kapısında bu kadar beklemeseydik ya. Burada beklemek ne kadar da zor oluyormuş ya. İş bu. Üzülmesin fakirler. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem göz bebeklerisiniz be. En çok sizi seviyorum. Allah'ım ehyini miskinen ve emitni miskinen vahşurni fi zümretil mesakin. Ya Rabbi fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür, fakirler zümresinde mahşere çıkar diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? üzerine gelen iki kat gelse birini veriyor, bir kat gelse birini veriyor. Ne bir şey bulundurmuş, ne bir şey taşımış, ne bir şey stok etmiş, ne bir şey ayırmış, ne bir şey saklamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, evet, fakirden maksat kimmiş? Sabreden, şeriatın hükümlerini yaşayan, yasaklarından sakınan fakir cennete giriyor. Yoksa adama, sen dünyada fakirdin, maaş kaç lira? Hadi asgari ücret, hadi cennete zümera birinci derecede. Böyle bir şey yok. Fakirliğine yanı sıra neye bakıyorlar? İslam'ı yaşıyor mu? Yaşamıyor. Böyle olursa, peki öbür taraftaki hangi zenginden önce cennete giriyor? O zengin de namaz, abdest, oruç, hac, zekat, ömre, fitre, hayır, hasene bütün şükrünü eda eden zengin. Zaten öbür zenginin cennette ne işi var? O ne 500 sene, 5000 de olsa giremez. Burada hangi fakir, hangi zengin anladın mı şimdi? Sabreden fakir, şükreden zenginden evvel giriyor. Yani bu bab öyle bir ilginç bir şey ki. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, sahabenin en zenginlerinden biridir. İsmi çok geçer. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh. Çok yüksek dereceli bir sahabidir. Yani. Ve lakin zengin olması. Fakat zengindi de ne yapıyordu? Bütün parayı. Ama çok da kazanıyordu mübarek. Ver ver bitmez onda da. Böyle 10 bin altın falan veriyor yani bir muharebede ya. 10 bin altın. Ya. Veriyor. Develer veriyor, atlar veriyor, veriyor, veriyor. Onun zenginliği bayağı kalıcı oldu yani. Allah'ın bereketi, Resulullah'ın bereketi sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'a yardım içinde tabii ki zengin de lazım. Zengin olmaz. Ebu Bekir Sıddık zengindi de ne yaptı? Hazreti Bilal'i satın aldı, kölelikten azat etti. Tabii Ebu Bekir radıyallahu anh çok zengindi ama sonra İslam yolunda harcaya Bilal'leri falan kurtarmak için bütün paraları vere Hazreti Ebu Bekir sonra evinden çıkamayacak hale geldi fakirlikten. Yani üzerindeki elbiseyi verse dışarı çıkamıyordu. Bir elbisesi daha kalmadı yani. Ebu Bekir böyle bir insandı. Radıyallahu anh. Hazreti Ömer hakkında o kadar bir zenginlik duymuyoruz. Hazreti Osman'da zenginlik bayağı duyulmuştur. Ama Hazreti Osman'ın yaptığı işlere baksana yani. Yahudi suyun başına el koymuştu. Medine'de sahabenin can çıkıyordu susuzluktan. Abdest, gusül, taharet. Her şey suya bağlı İslam'da. Ama Hazreti Osman parasıyla ne yapmıştı? O kuyuyu satın alıp, halbuki o kuyudan öyle para kazanılır ki yani. O zamanın en büyük zengini olursun. Kuyu senin ya. Velakin onu Müslümanların vakfına, hayrına bırakmıştı yani. Hazreti Osman ne demek? Tebuk Muharebesi'nde ne yaptı? Getirdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kucağına. Efendimiz de Tebuk çok zor bir sefer olacak. Medine'ye 1000 kilometre uzak. Hurmaların olgunlaştığı en sıcak döneme çattı. Mecbur çıkılacaktı. Bunun için çok yani şey lazım. Orduya teçhizat, efendim deve lazım, at lazım. Neyle gidilecek 1000 kilometre? O Hazreti Osman da getirdi. Efendimizin kucağına 1000 altını döktü yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de altınları böyle karıştırıyordu yani. Altından böyle dalıyordu, üstüne atıyordu böyle. Memnun oluyordu o altınlardan. Hepsi cihada gidecek yani. Ama ma darra Osman ma faale ba'delim. Ey gidi Osman dedi. Bugünden sonra ne yaparsan yap daha sana dokunmaz dedi. Bitti kazandın dedi Osman. Yani bu tabii vahiy döneminde bu olur. Şu anda hiçbir hocanın böyle bir salahiyeti yok. Yani bir hoca çıkıp da bana bak, bana bir trilyon getir hizmete, kazandın. Ne günah yaparsan daha zarar veremez diyen hoca zındık olur. Diyen hoca zındık olur. Bu zamanda böyle bir hocalık vasfı yok. Ama bazılarında duyuyoruz. Sen hizmete ver de namaz kılmasan da idare ederler. Kim idare ediyor ya? Ne hizmeti ya? Adam Allah'ın borcu var namazı kılmada. Getirip de bütün trilyonları hizmete dökse, efendim namaz kılmasa kurtarabilir mi ya? Öyle şey olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama sen daha ne yaparsan yap zarar vermez buyurduysa zaten o adamın ne yapacağını da biliyordu ondan. Senin benim gibi önü başı belli olmayana o yetki verilir mi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verirse yine verir. O başka. O vahiy dönemiydi o. O vahiy dönemiydi. Şimdi yok. Evet. Fakirlik güzel. Abdurrahman bin Avf zengin. Zengin ama Yani Efendimiz yine Abdurrahman bin Avf'a ne dedi bir kere? Ne kadar üzüldüydü ya. Onu üzüyordu böyle ara sıra. Ondan da tabii ahirette kazansın istiyordu onu da. Abdurrahman bin Avf'ta çok üzülüyordu, ağlıyordu ama çok böyle fedakarlık yapıyordu. Yebni Avf! Bir gün böyle cemaatin ortasında, sahabenin arasında. Ey İbn Avf! İnneke minel ağniya! Sen zenginlerdensin biliyor musun dedi ona. Ne yapsın adam ya, fakir olmaya uğraşsa olamıyor yani, bereketli adam. Veriyor veriyor geliyor, bazı adam da istese de fakir olamaz biliyor musun? Ben istesem de zengin olamadığım gibi yani, bu iş böyle. Ne gelirse gidiyor. Ey İbn Avf, sen zenginlerdensin dedi. Dedi ya Resulallah ne buyurmak istedi böyle duruyor. وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا زَحْفَا Ey İbn Avf, sen cennete asla giremezsin. Ancak sürüne sürüne zor girersin dedi. Ne yapsın bu İbn Avf şimdi? Efendimiz yapardı böyle işler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nenenin birine dedi ya, اِنَّ الْجَنَّةَ لَا دْخُلَ الْعُجُزُ Ey nene dedi, koca karılar cennete giremez dedi. Kadın ağladı ağladı ya. Dedi ya merak etme dedi sen. Genç olup da gireceksin. Koca karının ne işi var cennette? Kadın rahatladı. Dağ kalkmış gibi oldu sırtından ya. İbn-i Avf'a da sen zenginsin cennete sürüne sürüne girersin. İbn-i Avf çok üzüldü ya. Ama tabii ki Efendimiz onu ne yapmaz? Uzun süre o hüzünde bırakmaz yani. Peşinden ne buyurdu? Ekrızillâhe yutlık kademeyk. Allah'a ödünç ver. Allah'a ödünç Kur'an'da çok geçer. Hocanın biri vaazda demiş Ekrızullah'a karzan hasene. Ayeti okumuş manası nedir? Allah'a ödünç para verin. Cemaattan biri de çıkmış. Bayram günüydü. İşte bu bayramdan bayrama gidenler böyle oluyor. Ben de bayramda bir yerdeyim. Gel dedi ki bizim hoca sapıtmış dedi. Ben de bilmiyorum. Bayram ziyaretindeydik eskiden. Niye dedim? Ne yaptık hoca dedim. Ben de zannettim ki hoca dine imana bir şey mi dedi? Kur'an'a bir şey mi dedi? Yok ya dedi Allah'a ödünç verin, borç verin falan. Tövbe ya Rabbi diyor. Allah'a borç verelim mi ya falan. Ya dedim kardeşim yani bu sadaka zekat fakir fukaraya veriyorsun ya, Allah diyor ki bana borç vermiş gibi say, ahirette kesin benden alacaksın ya, bu bir ayettir teşvik için dedim ya. O da hocaya sapıtmış ya, tamam o zaman dedi ya, ben de diyor daha işte bayramdan bayrama gidince hiç vaaz dinlemiyor ya, o bir kere dinleyince Allah'a borç verin falan şok oluyor birden, tabi adam bir şey duymamış yani. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a borç ver ayaklarını salsın dedi. Ne demek? Allah yoluna cömertçe verirsen koşa koşa cennete gidersin. Verebilmek. Ama yine de yine bir hadis-i şerif gördüm yani bu da acayiptir. Mahşer günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabemin diyor muhasebesini teftiş ediyorum. Hepsi gelen geçiyor, gelen geçiyor cennete cennete cennete sahabe biliyorsunuz hepsi cennetliktir. Münafıklar müstesna, münafık Resulullah'ı görse bile o kafir hükmündedir, kafirden beterdir, münafık sahabeden olmaz. Görünüşte sahabe gibi olsa da münafıktan bahsetmiyoruz. Yani İbn-i Selül gibi, Kuzman gibileri konuşmuyoruz. Ama iman üzere ölen hepsi sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerden böylece cennete giriyorlar. Fakat Efendimiz buyuruyor, yine ben diyor İbn-i Avf'ı arıyorum, takıldım diyor yani. Nerede İbn Avf? Nerede İbn Avf? Nerede İbn Avf? Artık sahabe bitti diyor yani. Sahabe bitince tabi sırayla tabi'in de sırayla girilecek. Yani onu göremeyince çok müteessir oldum diyor da sonuna doğru bir de baktım diyor İbn Avf çıktı geldi. Dedi ya Resulallah malımın çokluğundan hesabım uzun sürdü. Korktum ki seni bir daha hiç göremeyeceğim. Ne yapmak lazım acaba? Yükü azaltmak lazım. Biz hala yükü bindiriyoruz. Yükü azaltmak lazım. Yani hadis-i şerifinde Ebu Zer Hazretlerine ya Ebu Zer, ey Ebu Zer ceddidi sefinete, gemini yenile, bakıma çek. Fe innel bahre amik, çıkacağın ahiret denizi çok derindir, sonu yok. Çürük çarık gemiyle bu okyanusa girilmez yani. Bir defa imanını gözden geçir, amelini gözden geçir, hak hukukları gözden geçir. Yani her an gidebiliriz, dönüşü de yok ya. Biz nasıl böyle rahat davranabiliyoruz? Ben kendimi anlasam sizi çoktan anlayacağım. Kendime karar veremedim. Böyle konuşuyorum, konuşmamdan kendim sizden fazla etkileniyorum. Aşağı iniyorum, yine Belki yine yaşarım 2 gün daha falan bir şey ya. Ya ne olacağız ya? Laf anlatamadım kendime, sana nasıl anlatacağım ki? İmam Buhari'nin kaside-i mürdede dediği gibi, emertuke el hayra lakin me'temertu bihi femestekamtu fema kavli leke estekimi. Sana hayrı emrettim ama diyor, kendim o hayrı tutmadım ki, emri tutmadım. Sana doğru ol diyorum diyor. Kendim doğru olmadan sana doğru ol desem, bu sözün ne manası var? Allah başta bana sonra hepimize istikamet, şuur, yani hemen ölecek gibi hazırlanma, işi veresiyeye geciktirmeme, ihmale getirilmez bu iş. Gemini yenile, deniz derindir. Ve hudizzade kamila, fe inne sefera ba'idun, azığını tam al, çıkacağın yol uzun yoldur. Şimdi hacca bile uzun yol derler, onun için kavurmaları mavurmaları götürürler Arafat'ta, Müzdelife'de yemek için bayağı bir kavurma şeyler, efendim konserve monserve, bir de bakarsın Arafat'ta konserve açma yarışı, o bende barbunya var, o bende ton balığı var falan, Arafat'ta çok böyle sofra kurarlar. Ha, niye bu kadar götürüyorsun kavurma kaç kilo falan, kardeşim uzun yola gidiyoruz, yani hacca gidiyor. Peki biz ahirete gidiyoruz, sonu yok, dönüşü de yok. Ne kadar azık lazım? Namaz azık, zikir azık, Kur'an azık, sohbet azık, bunlar hep azık topluyoruz. İnşallah dibini deldirmeyiz de topladığımız içinde kalır. Bazısının da kovayı, güğümü koymuş suyun altına ama dibi delik yani. O da bela. Azığını tam al, yol uzundur. Ve hafif minel himli fe innel akabete ke'ud. Yükünü azalt. Yükünü azalt. Niye? Çünkü geçit çok sarptır. Öyle tehlikeli geçitler, sarp geçitler var. Kendin zor geçeceksin sırattan. Bir de sırtına ağır yük vururlarsa hiç geçemezsin. Yükünü indir, indir, indir. Yükü azalt. Yani manevi sorumlulukları, maddi hakları, hukukları, bunları, paraları azalt. Ver, dağıt, hayır yap, geçit tehlikelidir. Ama tabii çoluğunu çocuğunu da aç, bırakma. Çoluğuna çocuğuna da miras, bırak. Bırak. Çünkü hepsini de vermek olmaz. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden birisi ne dedi? Hepsini bıraktım dedi, hayra harcın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, senin çocuklarını dilenci yapman, öldükten sonra babamız bize bir şey bırakmadı diye ondan bundan dilenmelerine sebebiyet vermendense, 1/3'ini en az bırak. 1/3 bile çoktur. Yani bütün malının mülkünün 1/3 bile hayra versen çoktur. Yani geriye miras bırakmak da İslam'ın tavsiyelerindendir yani. O da var. Bak dengeyi sağlamazsak bir taraf yamulur yani. Çoluk çocuğu da aç bırakmayı İslam emretmiyor. Onlara da mal bırakmak lazım. Ne yapacaklar? Sen öleceksin gideceksin. Ama vermeyi de ihmal. Bir de israfa kaçmamak lazım. Bu lüks tüketimler, efendim araban var daha iyisi, telefonun var daha iyisi, kumaşın var daha iyisi, daha bunlar fuzuli işler bunlar. Zaruret yani, yeter. Tabii insan iyi gününe, kötü gününe, düğününe, bayramına, cumasına güzel elbiseler İslam'da vardır yani. Ama bu şimdi bir de fuzulilik var yani, bir de fazlalık var bunlar. Dikkat edeceksin, yükünü hafiflet. İsa Aleyhisselam'ın bile rivayeten, göklere yükseltilirken kaçıncı katta kalmasının sebebi? 2. kat. Niye 2'de kaldı daha yukarı? Çıkamamasının sebebi hususunda ne rivayet var? Üzerinden iğne çıktı. Dünyadan kaldırılırken semaya üzerinde ne varmış? İğne varmış yani. Bu işler böyle. Tecevve terani tecerret tasil. Mevlana buyuruyor, çok aç kal ki beni göresin. Yani oruç tut demektir. Öyle oruç tutmadan fuzuli fuzuli aç kalma. Çok oruç tut ki beni göresin. Soyutlan ki bana varasın. Çünkü ben üzerinde böyle yük olanları kendime kavuşturmuyorum. Ha. Şimdi bu denge, ah denge, ah denge, istikamet, istikamet. Yani Hasbi Hoca derdi ya, Allah rahmet eylesin, Efendi Hazretlerinin sobasını yakacağım diyor bir gün evde. Efendi de orada oturuyor, ders yapıyor. Ben de diyor şimdi diyor, güya efendi beni görüyor. çok az gaz dökeceğim ki böyle israf olmasın falan. O çok acayip anlatırdı Aspı Hoca, Allah rahmet etsin. Böyle diye azıcık döktüm diyor, bu sefer yanmadı diyor. Bir daha döküyorum az falan, efendi görüyor diye falan. Yine yanmadı diyor falan. Biraz da sinirleniyorum diyor bu sefer diyor. Ondan sonra diyor, daha beter fazla gidiyor bu sefer yani. Ayarı kontrol edemedim diyor bu sefer diye. Bir döktüm diyor böyle. Hemen orada efendisine tabii ders yapıyordu. Aziz, her şeyde eyle istikamet. Risale-i Kusya'dan bir beyt okumuş ona. Hasbi niye böyle yapıyorsun dememiş ona. Ne demiş? Aziz evladım, her şeyde istikamet. Orta git, doğru git, düzgün iş yap. Ne ileri, ne geri. Bu ortayı bulmak da o kadar zor ki. Yani bazı insan fakirlik çekse aç kalmayı beceriyor. Yedi mi de kemeri patlatıyor. Ve lakin şöyle iki tabak ye, ya oturamıyorum ki, ya yemezsem yemiyorum da yani, yedim bile kardeşim nasıl duracağım? Ya bunun bir tabak, iki tabak tamam mı? Bu Allah istikametten ayırmasın. Demek ki ya sabreden fakir, Allah sabır, el fukara us-subberu hum culesaullahi yevmel kıyam. Kıyamet günü Allah'ın özel meclisine kurulacak olanlar hadis-i şerifte sabırlı fakirlerdir buyuruluyor. Nasıl şimdi dünyada yüksek seviyede yemekler verilse, protokoller verilse, ağalar paşalar sofra kursalar, fakirler o sofraya çağrılmazlar ya, Allah'ın huzurundaki özel meclise de sade fakirler alınacak, kabul edilecek. Ah fakirlik, ah fakirlik ne nimettir becerebilinse, sabır becerebilinse. Ama sabır da yani içinden içine, onun var benim yok, bu nasıl iş, öyle de iyi olmaz. Sabır rıza, yani Allah'tan razı olmak lazım. Yaptığına memnun olmak lazım. Allah'ın tercihine teslim olmak lazım. Sen beni benden çok seversin. Sen bana benden çok acırsın. Sen benim yararımı, zararımı benden iyi bilirsin. Bana fakirliği münasip gördüysen benim imanıma demek ki bu yarar. Rabbim ben razıyım demek lazım. Hadis-i Kutsi'yi unutmamak lazım. Şu hadis-i Kutsi'de Allah Teala buyuruyor. İnne min ibadî men la yasluhu imanehu illel gina. Ve le veftartuhu efsedehu de. Öyle kulum vardır ki onun imanı ancak zenginlikle kurtulabilir. Eğer ben onu fakir etsem imandan çıkar. Ve inne min ibadî men la yasluhu imanehu illel fakru ve le agneytu le efsedehu de. Öyle kulum var ki onun imanını kurtarması için ona da fakirlik yaraşır. Evet, onu da zengin etsem dinden çıkar. Yani bazısı fakirlikle imanını idare eder, zengin olsa yoldan çıkacaktır. Bazı zenginlikle muhafaza eder, fakir etsen raydan çıkacaktır. Ve inne min ibadi men la yasluhu imanehu illa sahha ve lev eskamtuhu efsedehu zalik. Öyle kulum var ki onun imanına ancak sağlık yaraşır. Sağlıklı olduğu zaman enerjik, vücudu yerinde, efendim kuvveti yerinde, dinamik vaziyette, o böyle namazında abdestine gider. Ama ben onu hasta etsem yoldan çıkar, o onu bozar diyor. Ve inne min ibadî men la yasluhu imanehu illel meraz. Böyle kulum var ki onun imanına da ancak hastalık yakışır. Onu da devamlı hasta ederim. Çünkü hastayken imanını koruyabilir. Ve lev eshahtu lefsedehu der. Ona da sıhhat versem o da bozulur çıkar. İşte ben mesela imanımı hastalıkla idare ediyorum yani. 25-30 senedir bana Allah böyle münasip. Neden? Demek ki beni sağlam etse bozulurum. Şimdi bana hastalığı reva görmüş. Demek ki beni öyle biliyor. Niye gocunuyorum şimdi? Gocunmamam lazım. İnni üdebbiru umura ibadi bi ilmi bi kulubi. İnni bi ibadi habirun basir. Böyle bir hadisi kutsi böyle var. Ben bütün kullarımın işlerini, durumlarını, vaziyetlerini kalplerindekileri bilerek yönetiyorum. Ben kullarımın içini dışını çok iyi görüyorum, gözetiyorum. Onun için ben onun yarını da görüyorum, bugünü gibi, dünü gibi. O düşünmüyor, zengin olayım da ne olursam olayım diyor. Bilmiyor biraz sonra zengin olduktan sonra namazı bırakacak, cemaati bırakacak, sakalı kesecek, kadının çarşafını çıkaracak. Gidecek de gidecek, öyle nereye kadar gideceği belli değil. İlla zengin olmak istiyor. Salebe gibi. Dur ya, dur. Ya veyhe Thalebe. Thalebe ne yaptı? Geldi ya Resulallah. Dua istedi, zengin olayım. Dedi, fakirlik iyidir, sabrediyorsun. Beş vakit namazda benim arkamdasın. Ne güzel sahabedensin. Ne? İsteme, bir daha geldi istedi. Ya, ya Resulallah, çok İslam'a hizmet edeceğim. İşte şöyle vereceğim, böyle vereceğim. Efendimiz de, hadi zengin olasın. Öyle benim dememe benzemez ki. Ne oldu bu sefer? Allah bir koyun verdi, koyun, koyun, koyun. Medine'nin etrafına sığmıyor. Bu sefer başladı, beş vakit namazdan dördünde var, birinde yok. Koyunlar arttıkça ikisinde yok, üçünde yok, dördünde yok. Bir de baktı, beş vakit namazda yok. Ondan sonra açıldı, açıldı, açıldı. Açıldıkça cumaya da gelemiyor, uzaklaşıyor. Bu sefer cumada da yok. Gidi Salim. Efendimiz dedi, çağırın şunu bakalım, çağır. Neredesin sen? Şöyle oldu, böyle oldu. Hani verecektin? Zekatlar, koyunların zekatını getir bakalım. Ya, 40 koyun olsa hesap kolay da, koyun olmuş 4000, 8000, 10000 olunca şimdi aynı şey gibi. Bu şimdi 1 milyarı olanlar acayip zekatını şey yapar. Mesela 3 milyarı falan olan. Hoca ben şu kadar altınım var, şu kadar, ne kadar zekat düşüyor? 250 milyon falan. Aha tamam tamam. Yok ben 255 vereyim, hadi ver falan. O şimdi 200 milyon, 300 milyon çok hesabı güzel yapar. Daha trilyonları olup da bir tane hoca efendi zekatıma ne düşüyor diyeni görmedim. Ama 3 milyonluklar falan hep geliyor. Ben de diyorum kuyumcuya git, ben ne bileyim ya. Altınının gramı var 81 gram, tattır ölçtür, bana ne ya. Acaba diyor kaç lira diyor, 200 milyon falan verecek ya, o bir de hava ataraktan ver 200 milyon. 200. Ama zekatı 250 milyar olan var. Zekatı 250 trilyon olan var. Hiç o hoca efendi ben bu hesabı şaşırttım. Fıkha göre bir ne var ne yok gel bakalım diye bir hocayı çağıran var mı acaba? Niye? Tabii ufak rakam kolay oluyor. Rakam büyüdükçe. Ya rakam büyüdükçe de senin de 40'ta o kadar büyüdü. Bu 40'ta 1. Demek 39'u bunun üstüne koy. Anladık ama kardeşim şimdi bu hazır para ya. Yani adam bir anda 100 milyar ya bu zekat verecek. 100 milyar of. Bunu vermemek için yatırıma giriyor hemen. Ben diyor borçluyum diyor hoca efendi diyor. Mülkü 10-20 trilyon. Diyor zekatım yok. Ben vereyim sana diyorum. Muhtaçsan. Diyor şimdi yatırıma girdik de 1 milyon dolardan 10 tane makine aldık. Sana acıyacağım. Allah Allah. 10 tane makine almış 1 milyon dolardan zekatı yokmuş. Durum bu yani. Durum bu. Bunlar cennetin kapısına gelemez be. Bunlar şükreden zengin değil ki. Yatırım, yatırım, yatırım, devamlı borç. Tabii öyle de olur. 100 milyon doların olsa 150 milyon dolarlık işe girersin, borçlusun. Böyle bir şey olur mu İslam'da ya? Kimi kandırıyorsun ya? Her şeyin huzuru var ya. Allah görüyor. Ben kullarımın kalplerini bilerek diyor yönetiyorum diyor. Ondan sonra Salebe gitti. Ya veyhe Salebe Resulullah buyurdu. Yazık oldu Salebe'ye. Gitti Salebe. Münafıkların arasına girdi Salebe. Ya. Zekat istendiği zaman bu ne kadar tutuyor ya. Haraç mı alacağınız benden dedi. Koyunların hesabından. Haraç mı istiyorlar benden deyince zekata itiraz ve inkar oldu. İşte ondan sonra çok Ebu Bekir'e Osman'a Efendimiz'e gel Efendimiz reddetti bir daha kabul etmedi. Ebu Bekir halifeyken, Ömer halifeyken, Rıdvan'la hep sahabeye de halifelere işte yanaşmak istediği vereyim, getireyim, getireyim. Resulullah'ın reddettiğini biz kabul edemeyiz. Versen de yok, bütün koyunlarını versen de yok. Çıktın dinden. Zekata diyor ki haraç mı istiyorsun? Ne olacak bu şimdi? Allah buyuruyor ki فَاَقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُّهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Ben diyor Allah onun kalbine öyle bir münafıklık koydum ki diyor bana kavuşacağı güne kadar münafıklık kalbinden çıkmayacak diyor. Bana verdiği sözü bozdu diyor. Zengin olayım yardım edeceğim dedi. Ne oldu? Bana yalan söyledi diyor Allah. Ben de münafıklık damgasını kıyamete kadar sökmedim diyor. Mevla kalplerimizi görüyor. Allah'a ne sözler vermişiz, şimdi neler bozmuşuz. Allah ile aramızda kiminin şahidi yok Allah'tan başka. Ya, onun için korkma ya. Bilal'in koltuğunun altında radıyallahu anh şu kadar ekmek vardı be. Kaç gün aç geziyordu da, karnına taş bağlıyordu da. He? Şu kadar ekmeği koltuğunun altına koymuş da, çok darlanırsa ölmeyecek kadar yemek için de, Kainatın Efendisi ona diyordu ki, ya Bilal, enfik ve la tekaf min zil arşi iklal. Ey Bilal, ne var koltuğunun altında? Bir parça ekmek yani, üç günde bir aç kalırsa ölmeyecek kadar. Bilal ver diyordu. Şu kadar ekmek, ver. Arşın sahibi zengin Allah, korkma seni fakir etmez. Bu iman, o da verebiliyordu. Ya, bizim gibi terbiyesizler mi sahabe? Şimdi öyle bir şeyh efendi müridine dese, o da ona ne der biliyor musun? Ben birkaç tane rastladım buna örnek İşler Efendi Hazretleri ile yaşanan. O da ona der ki, aç kaldın mı senin evde de yemek yok ama der. Böyle terbiyesiz bir ümmetin karşısındayız. Ben üç günde bir zor ekmek buluyorum, sen de bana onu ver diyorsun. Sonra sana geldiğim zaman da sende de ekmek yok der. Ben böyle terbiyesiz insanlar var. He gidi iman. İman başka bir şey. Sahabe ne diyorsun sen ya? Kıvranıyorlardı ya. Ashab-ı Soffe 70 kişiden 100 kişi arası değişirdi. 70'i de Resulullah'ın evinin dibinde ilim için orada dururlardı. Ya cihat olduğu zaman da aç açık yine onlar cihada giderlerdi ya. Ve o vaziyette işte Medine'den Ensar'dan hurma getirirler. Hurmaları oraya takarlar da o hurmadan işte takılırsa bulursa kalkıp yiyecekler de. Ashab-ı kiram anlatanlar öyle diyorlardı. 70 sahabeyi biz bu Resulullah'ın mescidinde yatmış yuvarlanırken karınlarını böyle ağrısından dindirilmek için kıvranırken ve büzülürken gözlerimizle görmüşüz diyorlar. Eshab-ı Suffe bunlar. Allah onları öyle seviyor. Ama yahsebuhumul cahil egniya minet ta'affuf. Cahil olan hallerini bilmeyen de onları iffet ve namuslarından ve şereflerinden dolayı zengin zanneder diyor. Hiçbir zaman da istemiyorlardı. İstemiyorlardı. Bakan da zengin zannediyordu. Hele ısrarlı, baskıcı bir şekilde ver diye kesinlikle kimseden bir şey istemiyorlardı. Ya. Allah şefaatlerine nail eylese. O Bedir ashabı kitabında bakın. O Bedir ashabı kitabı koca kitap, orada o kadar niye büyük oldu kitap orada da. Orada ashab-ı suffenin isimleriyle de tevessül var. 5 kitap var onda. O 5 kitabın birinde ne var? İlk başta Abdüllatif-i Şami Hazretleri'nin kitabı ilk başta. Bedir'in kitabının ilk sağında önce Bedir ehlinin yüzüsü hürmetine, ondan sonra Uhud şehitlerinin 70 şehidin yüzüsü hürmetine, ondan sonra Ashab-ı Suffe o fakir sahabelerin, Bilallerin, Ebu Hureylerin yüzüsü hürmetine, o duaları onlar hürmetine isteyip de reddolan olmaz. Onlar o çileyi çektiler ama şimdi hepimize imdad ediyorlar, şimdi hepimizin yardımına koşuyorlar. Sıkıştık mı ya Bilal desen geliyorlar. Çünkü çile çeken kazanır. Öyle. Bu işlerde rahatlıkla, keyifle falan kimse makam kazanamamıştır. Allah indinde derece dünyada çektiğin çileye bağlıdır. Bu yol böyle yol. Evet. Velil fukarayı da racaat ve meratib. Bazı hafavka bazı. Şimdi fakirliğin de dereceleri var, mertebeleri var. Fakirlik de hepsi standart değil diyor İmam-ı Rabbani. Bazı bazısının üstünde fakirlik var. Ve ala meratibi fakirliğin en yüksek derecesi hangisi? İnnemâ yutasavvaru fî mekâmil fenâ illezî yekûnü fî gayrul hakkü sübhânû mudbahillen ve mütelâşiyen ve mensiyyâ. Şimdi adam hakikaten maddi fakir. Fakat tarikata girmiş, seyri sülük vazifelerinde tasavvuf yolunda manevi mesafeleri kat ede ilerlemiş. Neticede hangi makama gelmiş? Fena makamı. Fena demek kendini kaybetmiş. Kendini de kaybetmemiş, her şeyi kaybetmiş. Ne olmuş bunun durumu? Allah'tan başka her şey dağılmış, unutulmuş, paramparça olmuş. Yani onun nazarında, kalbinde Allah'tan gayri bir dert yok. Hem fakir, hem de fena fillah olmuş. İşte bu fakirlik, اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهِ. Tasavvuf kitaplarında bu geçer. Fakirlik tamamlandı mı o Allah olur. Ne demek bu? Fakirin fakirliği tamamlanınca ya Rabbi sadece sana muhtacım derken senden gayri yok bilince, ama bunu lafla konuşarak olsa ben de olurdum şimdi. Lafla değil, zevken ve halen yaşayarak, tadarak o makama gelirse ki, İmam Rabbani bunun misalini şöyle veriyor. 1000 sene ömrü olsa zorla da bir şeyi kalbinden geçirtemezler diyor Allah'tan başka. 1000 sene yaşasa Allah'tan gayrini kalbine sokamazlar. Fakat bu tabii biraz acayip bir şey. Bir de İmam Rabbani diyor ki, bu da diyor tarikatta ilk adımdır diyor. Bu makama gelirsen birinci basamağa geldin. Oho! Peşinden de diyor ki, el-kadratu tümbü al-gadir, el-kalil edüllü al-kesir, az çoğa delalet eder, damla derinden haber verir. Bak bu yolun sonunu sen düşün diyor. Ben başını söylüyorum sana, adam fena fillah olursa, Allah'tan gayrı her şeyi unutursa, 1000 senede yaşayacak olsa, kalbine zorla şunu düşün diye zorlasalar bile, Allah'tan gayrini mümkün değil, kalbine yanaştıramaz diyor. Fakat bu adam yaşamıyor mu, yemiyor mu, içmiyor mu, evlenmiyor mu, doğmuyor mu, doğurmuyor mu, çoluk çocuğu olmuyor mu? Sizin aklınıza bu geliyor. Haklısınız. Onu da İmam Masum Hazretleri, oğlu Muhammed Masum Hazretleri, onun da mektubatı var. Arapçaya çevrilmemiş bildiğimiz kadarıyla. Osmanlıcası var. Efendi Hazretleri onu da çok okurdu. İmam Masum'un mektubatı. İmam Rabbani oğlu büyük evliyadır. Silsilede ondan sonra gelir. 70 bin evliya yetiştirmiştir İmam Masum Hazretleri. Münzevi Hazretleri var ya burada Eyüp'te. Onu çok ziyaret edin. O Münzevi Hazretleri direkt İmam Masum Hazretleri'nin halifesidir. İstanbul'da. Hem de kütürümdür. Kütürüm haliyle Hindistan'a gitti, tarikatı bitirdi. Oradan İstanbul'a geldi. Bak kütürüm haliyle. Münzevi Hazretleri girdin mi kabrine, kokudan girilmiyor oraya yani. Öyle bir raiha var yani. Bilmiyorum yani. Sizin burnunuz almıyorsa burnunuza bir baktırın. Ondan sonra Münzevi gibi büyük İmam Masum'dan yetişmiş. İmam-ı Masum kim biliyor musun? 70 bin kişiyi Allah'a ulaştırmış, evliya yapmış yani. 70 bin kişiyi. İmam Rabbani'nin oğludur o yani. Ama İmam-ı Rabbani kim yani? Sen oradan onu, İmam Rabbani diyor ki, huruf-u mukattaleri Elif Lam Mim'in sırlarında diyor, öyle kapılar açıldı bana ki, benim oğlum Muhammed Masum diyor, Sura Kübra Ulya 3 veliliği bitirmiştir ama, 3 makamı var veliliğin, Ulya en üstünü. Benim oğlum diyor, en üstün veliliği de bitirmiştir ama, bana açılan Elif Lam Mim gibi harflerin sırlarından, ona biraz açacak olsam aklı almaz diyor, dayanamaz, ona da anlatamıyorum diyor. Sen İmam-ı Rabbani dedin mi? Orada dur yani. O kim o? Ama İmam Masum'a bak. İmam Masum da bu sözü tefsir ediyor. Ya nasıl adam 1000 sene yaşasa, zorlasalar da Allah'tan gayriyi düşünemeyecek duruma gelecek. Bunu nedir? Soruyorlar ki, senin Allah ile nispetin nedir? Nispet manevi irtibatının durumu nedir? O da diyor ki, benim Allah ile olan irtibatım sürekli akan ırmağa benzer. Meseleyi çok güzel anlatıyor. Diyor ki ırmağa bazen toz, toprak, yaprak düşer ama, yani bizim de kalplerimize bazı dünya işleri düşer ama, madem ırmağın akıntısını durdurmuyor, o ırmağın akışı gelen çer çöpü, hatta koca kütük bile gelse, onu denize kadar götürüyor, ırmak tıkanmıyor, o halde bizim de Allah ile akışımız, münasebetimiz hiç durmuyor. Yani yaprak toprak düşüp de ırmağa tıkatıyor mu? Ha, senin suyun dar olursa, suyun dar olursa ne demek? Azıcık bir su akıyorsa, sen o suyun başına bir tahta koysan, suyu kapatırsın yani. Ama o ırmak aktığı zaman, Fırat gibi, efendim sen onun üzerine iki ağaçla, bir taşla o ırmağı durduramazsın. İşte biz de Allah'a öyle bağlıyız ki diyor, bizim de aklımıza bazı ihtiyaçlar gelirse bile, Allah ile Allah'a olan zikrimiz hiç durmaz. Bir yandan Rabbimizi devamlı hatırlarız, unutmayız diyor. Anladın mı şimdi? Ha, şimdi bizim durumumuza bir bak bakalım. Bizimki nasıl? Bizim zil çalsa zikri bırakıyoruz ya. Ya adam Allah'ı zikrediyor da zikir yapıyor da cep telefon çalıyor. Çocuğa bağırıyor. Açsana ya. Ya sen zikrine baksana ya. Sen Allah'ın huzurundasın. Ayıp ya. Az daha namaza yarıda selam verecek kapıyı açın diye ya. Sana ne duyuyorsun ya? Ya senin benim suyum o kadar dar ki bir yaprak gelse tıkanır su gider yani. Ama bunlar okyanus olmuş kardeşim. Sen bunların suyunu bir çerçöple bulandırabilir misin? Ya onun için onlar Allah'ın dostları, rencide olmuyorlar. Ondan sonra üzülmüyorlar, bunalmıyorlar. Dünya yanıyor onlar, öyle rahat rahat duruyorlar. Efendi Hazretleri ile haçta yangın çıktı. Mina'da çadırdayız. Nasıl yangın? Bize yanaştı. Tüpler patlıyor Mina'da. Bum bum. Yanıyor millet. Çayır çayır çayır. Herkes kaçtı dağlara. Şeyini kurtaran bir çanta almış herkes. Efendi Hazretleri mübarek abdest alacak. Önlük lazım diyor. Önlüksüz almıyor. Müstahmesudur. Önlük getirin. Misvak getirin. Ya millet, rahmetli Rahmi abi de vardı, Allah selam. Millet telaştan ayakta ya, yanacağız. Çoğu kimisi bıraktı gider yani. Efendim öyle yavaş yavaş yaptı sonra sünnet veçi üzere falan hiç. Patlıyor ya, yan çadır patlıyor. Arif ki beren cest, tenkâbest henüz diyor. Allah dostları. Arif dediğin koca deryalar, okyanuslar iki çerçöple bulanmaz. Arif ki en ufak bir şeyden rencide oluyorsa henüz suyu azdır diyor. Allah suyumuzu bollaştırsın da öyle ön öne gelen ufak şeylerle bulanmayalım inşallah. Şimdi anladınız mı? Hem fakir olursa hem de tarikatta da tam fakir, yani Allah'tan gayrim yok makamına gelirse, bu tasavvuftaki fakirlik bu. Bu da başka bir makam. O çok büyük olur. Ve men ve cami'un li cemii'i meratibil fakri efdalu men yetehakkaku bi ba'daha dune ba'd. Şimdi fakirliğin bütün mertebeleri bir adamda varsa, biri olup da biri olmayandan daha üstün olur o. Çünkü bir adam hem dünyada fakir, hem tarikatta da fakirlik makamına fena fillah ulaşmış, öbürü fakir, bu ondan üstün olur diyor. Veyahut da birisi zengin, zengin ama fena fillah olmuş. Öyle de olur, zengin olur, fena fillah olmuş. Ama öbürü hem fakir hem fena fillah olmuş. Yine o zenginden üstün olur. Tümü birleşirse o biri olup biri olmayandan üstün olur. Femen fî fakrun zahirun. Bir adamda zahiren fakirlik olsa, ma vücudil fena, bir de fena fillah makamı da olsa, efdalu mimmen lehu'l fena fakat dunel fakr zahir. Öbürü fena fillah olmuş ama fakir değil, durumu iyi. Bu fakir olan, muhtaç olan dünyadaki fena fillah olursa öbür fena fillah olandan da üstün olur. Niye? Dünya fakirliği olduğu için. Anladınız mı? Fefem diyor sonunda, iyi anla diyor yani. İyi anla. Allah güzel anlamak nasip etsin. İsmet Garibullah Büyükşehir'in de öyle buyuruyor. Güzel Fehmet, sakın sen olma halik. Budur doğru, bunun gayri mehalik. Güzel Fehmet, sakın sen olma halik. Doğru budur. Bunun dışındakiler tehlikeli uçurumdur. Güzel anla, sen de helak olma diyor yani. Bu İslamiyeti güzel anlamak nasip etsin. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri. Şimdi kardeşler birkaç ilan ile beraber bitiriyoruz. Birinci ilanımız Arifan Yayıncılık, Yavuz Selim Caddesi No 52'de. Bu çarşambaya gelirken 4 yola yakın. Fatih'te. Burada inşallah imza günümüz önümüzdeki pazar günü saat 3'te ben inşallah gelirim. 5'e kadar kitaplarımızı imzalarız. İşte görüşmek isteyenlerle mühim meseleleri olan da bir şey o arada soruyor. 3-5 arası bu önümüzdeki pazar Arifan Yayıncılık'ta. Pazar gün ikindi namazını müteakiben Şifa-i Şerif dersimiz olacak inşallah. Saat 5'te yani ikindi namazı hemen kılınıp işte 5-10 geçe başlıyoruz. Bunu radyodan canlı yayın verilmiyor, ancak internetten canlı yayın veriliyor. Şu anda bütün dinleyen kardeşlerimize duyuruyoruz. Pazar gün 5'ten sonra kendilerinde olmasa da olan birine gidebilirler. İnternetten görüntülü canlı yayın veriliyor. Cübbelahmethoca.tv adresinden. Saat 5'ten sonra şifa dersi çok önemli bir derstir. Efendim, en kıymetli kitaplardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırına yazılmış. Vakit ayıralım. Nereye gidersek de efendim internetlerin başına, herkese de duyuralım. Gelebilen buraya gelebilir. Kadınlara da burada yer var. Kadın erkek burada toplanılıyor. Velakin gelemeyenler de dünyanın her yerinden internetten şifa dersini takip edebilirler. Madem biz bu kadar vakit veriyoruz, bu işte mesai harcanıyor, istiyoruz ki Efendi Hazretleri böyle derdi. Sofrayı kurduğumuz zaman bir anne baba, anne sofrayı kurduğu zaman bütün çocukları gelse yese ister. Biz de bir sofra kurduğumuz zaman Allah Resulü'nün sofrasıdır bu sofra. Siz illa buraya gelemeseniz bile nerede olursanız sofrayı ayağınıza getirmek için bu internete veriyoruz. Sofrayı ayağınıza getiriyoruz. Herkes buraya gelemiyor. O zaman yani pazardır, yazdır, tatildir diye o yanda bu yanda dolanacağına insan internetin başına da geçip bir saat, bir buçuk saat ayetleri, hadisleri dinler. Ama buraya gelip adım atanlara zaten hadis-i şerifte ağaç, taş, toprak yolda neye uğrarsa ilim meclisine gidenlerin günahlarının affı için istiğfar ederler diyor. Bu yola adım atanların hali bambaşkadır. Ama gelemeyenler çok var. O zaman da bu internetler fırsattır. Salı akşamları radyodan yaptığımız bu yayını aynı anda cübbelahmethoca.tv internetten görüntülü veriyoruz. Şu anda görüntülü veriyoruz bunu. Ama radyo imkanı olanlar bunu takip ediyor. Şifa dersi canlı verilmediğinden sadece internetten dinleme olanağı kalıyor. Onun için bu farkı da ayırt etmenizi rica ediyoruz. İnşallahü Rahman. Evet. Kardeşler, son olarak Hak Söz isminde bir eser çıkmıştır. Arifan Yayıncılık'tan da temin edilebilir. Bunda kıymetli Hoca Efendi kardeşim, 6 tane fıkıh ehli Hoca Efendi bazı ehli sünnet dışı batıl görüşlere karşı reddiye olmak üzere Mustafa İslamoğlu'nun batıl görüşlerine karşı Hak Söz kitabın adı budur. Bu kitabı mutlaka temin etmeli ve burada kaderle ve ehli sünnet itikatlarıyla ilgili yapılan yanlışların neler olduğunu öğrenmeli ve bu yanlışlardan sakınmak için herkesi uyandırmalıyız. Allah bu vazifeyi bizlere hakkıyla ifa etmeyi nasip etsin. Bu Hak Söz eserinden istifade edin inşallah. Ondan sonra salavat-ı şerifeler, son çıkan sevapları kat kat olan salavat-ı şerife. Bu kitaptan çok istifade edeceksiniz. Öyle faziletli salavat var bunda. Bir kere okuyanı cehennemden kurtaran salavat var. Üç kere okuyanın af olmasına sebep olan salavat var. Ana babalarının Adem Aleyhisselam'a kadar affettiren salavat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını ödettiren salavat var. Neler var, neler var, neler var. İnşallah istifade edin. Bu salavatın adı, kitabın adı, efendim 35. Risalemiz bu. Sevapları kat kat olan salavat, muzaafat. Azığını tam al, yolculuk uzundur. Azığını tam al. Şu salavat kitabıyla günlük amel eden ahirete yüklü sevapla gider. Vallahi billahi böyledir. O kadar salavat var ki bunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bütün şefaatlerini celbeder inşallah. Allah Teala Habibine salavat okuyana verdiği sevaptan fazla kimseye sevap vermiyor. En çok onu seviyorum buyuruyor. Ona dua edene ben 10 rahmet veriyorum diyor. Hiçbir işimizde Allah'tan 10 rahmeti garantileyemeyiz. Salavat okuyanlara 10 rahmet garantidir. Bir keresine ya 1000 keresine bu kadar ilahi rahmetler arasında Allah bizi mahrum eylemesin. Amin diyen dillerimizin nar-ı cehennemden azat eylesin. Dualarımız lütfu kereminle kabule karine eylesin. Amin. Şimdi hem Mehmet Şimşek abimizin ruhu için hem dün şehit olan polis kardeşimiz, yani bu teröristler sarmışlar ortalığı. Ya Rabbi sen bunların sonunu getir ya Rabbi. Evleri ocakları tutmuşlar. Ne istiyorlar bu memleketten ben anlamıyorum. Ne asker dinliyorlar, ne polis dinliyorlar, ne sivil dinliyorlar. Milleti böyle öldürüyorlar. Kimileri de sakallı, efendim kimisi sarıklı. Bunlar da çıkmışlar böyle. Yok bomba eğitimi, yok bilmem ne, yok kampta efendim bilmem orayı burayı patlatma. Bu nedir ya? Kimse sizi kandırmasın. İslam'da terör yoktur. Yok efendim İncil dağıtan bir yer var, orayı bombalayacağız. Böyle bir şey olur mu ya? Sen orayı bombalıyorsun diyorsun, kapıda adam geçerken ölüyor ya. Gittiler bir yeri bombaladılar o geçen işte. Oradan bir tane hafız arkadaşımız öldü. Kaç tane Müslüman Türk öldü. Yani bir yeri bombalamak diye bir şey İslam'da var mıdır? Gidersin, İslam'ı tebliğ edersin. Bizim vazifemiz tebliğdir. Bizde terör yoktur. Bak dün yine orada burada Antep mantep şaşırdık kaldık ya. Sakallı sakallı adamlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bunlar hep dışarıdan yine dış güçlerin oyunlarıyla millet kandırılıyor. Efendim kimini komünist yapılıyor, kimisi terörist yapılıyor, kimisi efendim ırkçılık yaptırılıyor, kimine başka taraftan dincilik adı altında vay efendim şu İncil dağıtıyormuş git onu öldür. Böyle şey olmaz İslam'da. Burada bir devlet var. Burada bir zimmet var. Zimmilik statüsü var. Burada bir adam Yahudi bile olsa, Hristiyan bile olsa, Ermeni bile olsa, bu devletin vatandaşıysa veya pasaportlu gelmiş turistse buna fıkıhta zimmi denir. Devlet güvencesi vermiştir. Bu zimmilik çok acayip bir koruma verir. Aynı senin benim Müslümanın korunması neyse zimminin statüsü budur İslam'da. Ve hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor men katele muaden lem yarah raihatel cennetin kokusu 500 senelik yoldan gelir. Kabirden çıkan adam cennetlikse kabirden çıkarken o kokuyu alacak. Ama zinni olan Yahudi, Hristiyan veya Ermeni, bunlar gayrimüslim ama devlet güvencesi altında olduğu bir durumda bunu öldüren o cennetin kokusunu duyamaz diyor. İslam güvenlik dinidir. İslam huzur dinidir. Terör dini değildir. Vurkır dini değildir. Biz tebliğciyiz. Biz davetçiyiz. Biz anlatırız. Bu adam yanlış söylüyor. Veyahut kardeşim İncil değiştirilmiştir. Bak burada Allah'ın oğlu var diyor. Efendim Allah'ın oğlu yoktur. Bir olan Allah'a inanalım. Ben papaza da görsem bunu söylüyorum. Gavurla da karşılaşsam bunu söylüyorum. Ben papazı gördüğüm zaman da papaza vuruyor muyum? Tokalaşıyor, ben de tokalaşıyorum. Gavurla uçakta yan yana düşüyorum. Ben gavurun yanından kalkıyor muyum? Veya hosteslere rica ediyor muyum? Ya benim yanıma gavur düştü. Beni öbür tarafa koyun. Kardeşim, İslam bağnazlık dini değildir. Mutaassıplık dini değildir. Körü körünecilik olmaz. Ha, gavur bana şarap ikram ediyor. Diyor ki İsa Aleyhisselam çok içerdi, sen de iç diyor Almanca. Yandaki adama söylüyorum, bizim dinimizde haramdır. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu değildir falan. Biz tebliğciyiz. Bizim karşımıza kim çıkarsa çıksın, biz hakkı söyleriz, savunuruz. Ama zorlayarak, bunaltarak, darlatarak, bombalayarak bilmem. Adam bira satıyor. Bira satıyormuş, bu onun gidecek kapısına bomba koyacak. Haramdır! Böyle şey olmaz. Bu kadar insanı korkutuyorsun, üzüyorsun. Oradan gelen geçen kim olduğu belli değil. Ondan sonra burada bir devlet, bir düzen var. Seni alakadar etmiyor şeriata göre bu hüküm. Allah sana bunu yüklememiş. Sen bir fertsin, sen bir şahıssın. Sen şahıs olarak, kardeşim bu helaldir, bu haramdır, bak yasaktır, bunu yapma, cehenneme gideriz sonra, Allah muhafaza. Adama bir de sen cehennemliksin de diyemezsin. Yani cehenneme gitme tehlikesi var, ben de gidebilirim, sen de gidebilirsin. Haramlardan sakınalım falan. Böyle bir yaklaşımlarla ol. Şimdi Türkiye'yi nasıl karıştırmışlar ya? Yani 60 tane eve bir günde operasyon yapıyorlar. Her taraf şey mi oldu böyle ya? Bu ne ya? Ya Rabbi bu memleketi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, bu dış güçlerin gayesine hizmet etmek isteyenlere, içten dıştan düşman olanlara fırsat verme ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi sen muhafaza eyle. Bizi güvenlikte korudukları gibi sen de onları güvende eyle ya Rabbi. Ya dün bir kardeşimiz polis, çok da cesur bir kardeşmiş. Mesela şehit oldu orada. Bir tane çocuk orada genç giderken efendim, anası demiş gitme gitme, o da meraklı gitti orada. O da düştü. Zulmen öldürüldü. İmanı olan şehittir. Çünkü haksız yere öldürülürse birisi, Müslümansa şehittir. İslam'daki şehitlik mefhumu geneldir. Yeter ki Müslüman olarak ölmesi şartı var. Onun içindir ki Allah hepsine rahmet eylesin. Kabirlerine nur eylesin. Hepinizi de uyarıyorum, uyandırıyorum. Din adına, İslam adına. Yok örgüt olalım. Yok gelin gizli teşkilat kuralım. Yok 3-5 kişi böyle konuşalım. Yok bomba eğitimi yapalım. Vallahi bunlar haramdır. Vallahi cennet yüzü göremezsiniz. Cennetin kokusunu duyamazsınız. Böyle fitne fesat işlere karışmayın. Vazife yapacak mısın? İslam'ı tebliğ et. Namazı anlat. Orucu anlat. Ehli sünneti anlat. Bak adam hocayım diye çıkmış bütün milleti Şia yapacak. Al o kitapları dağıt. Milletin itikadını koru. Bizim derdimiz milleti imana getirmektir. Cennete davet etmektir. Milleti cehenneme götürmek değildir. Allah hepinizden razı olsun. Asker polis şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepsinin ruhu için El Fatiha.